سفر سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر ملائکہ العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیکنڈ لاسٹ مقابلہ، جی ہاں اب دوسرا سیمی فائنل ہمارے درمیان ہے. آج شب جمعہ ہے، بڑی مبارک رات، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. خاص طور پر درود پاک آج رات آپ نے پڑھنے ہیں، اور جمعہ کا دن تو ہے ہی درود پاک کثرت سے پڑھنے کا دن. آئیے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب مقابلے کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں. یاد رہے کہ آج دوسرا سیمی فائنل ہے، آج تلاش ہے ایک اور ٹیم کی، اور وہ ٹیم یا تو ساہیوال کی ٹیم ہو سکتی ہے یا پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کی. دیکھنا یہ ہے ان دونوں ٹیموں میں سے کون سی ٹیم سیمی فائنل سے فائنل کے لیے کوالیفائی کرتی ہے. ہمارے پاس ایک ٹیم تو فائنل کے لیے آ چکی ہے، اور وہ ہے سکھر کی ٹیم. گویا ایک بات طے ہے کہ باب الاسلام سندھ کا، صوبہ سندھ کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے فائنل میں پنجاب کی کسی ٹیم سے. ان دو ٹیموں میں سے کون سی ٹیم ہوگی جو فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی؟ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ، جو مدنی چینل کا فیس بک پر لائیو پیج ہے آپ اس پر بھی جا کر اپنی رائے دے سکتے ہیں، وہاں بھی پولنگ جاری ہے. اور اسی طرح اسکرین پر میسج کے جو نمبرز ہیں، یہاں بھی آپ میسج کر سکتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے، اسلام آباد یا ساہیوال. ان دونوں ٹیموں کو منچ پر بلانے سے پہلے ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا، اس سوال کا آپ کو جواب بھی دیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. سوال جو ہوا اس میں سے کئی ناظرین ہمیں جواب دیتے ہیں، چند نام ہم تک پہنچتے ہیں. سوال یہ تھا، ان مشہور صحابی رسول کا نام بتائیں جنہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبی علیہ السلام کے تابعی اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا اعزاز ہے، حاصل ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ کوئسچن تھا. جواب ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین نے جواب دیا، محمد عمران چیچا وطنی بنت محمد نسیم بنگلہ منٹھار رحیم یار خان، نعیم علی اتاری سکھر، عبد الکریم ٹیکسلا، عاقب اتاری شیخو پورا، بنت اشرف اتاریہ جڑا والا، عبد الصمد باب المدینہ کراچی، عمیر اتاری مظفر گھڑ، سیف اللہ شیخ میرپور خاص، حافظ عبد الواجد منان والا شیخو پورا، ڈاکٹر غلام یاسین اتاری باندھی، بنت شاہد اتار نگر ٹنڈو جام، اور بھی بہت سارے نام ہیں. اسکرین پر آپ سارے نام دیکھیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کس کا جواب جو ہے وہ کس کو انعام بھیجا جا رہا ہے. سیمی فائنل ہے تو مجھے امید ہے انعام بھی زیادہ بھیجا جائے گا. سیف اللہ شیخ ہیں میرپور خاص سے، میرپور خاص کے سیف اللہ شیخ بھائی، آپ کو انشاءاللہ تحائف بھیجے جائیں گے. آج کیا تحائف بھیجیں گے انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. اب سیف اللہ شیخ بھائی آپ اپنا ایڈریس ہمیں بھیج دیں. جی آ جائیں، ایک اور سوال ناظرین سے کرنا ہے. جی باپو جی، یہ جو ناظرین کے ہمارے انعامات نکل رہے ہیں انہیں ہم انشاءاللہ مبارک روئی، سوغات مدینہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ غلاف کعبہ بھیجیں گے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سوال یہ ہے، سیدنا سلمان فارسی کے بارے میں سوال ہوا تھا، انہی کے بارے میں ایک سوال ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال کی طویل عمر پائی، آپ کی عمر مبارک کتنی تھی، آپ نے یہ بتانی ہے. جواب کہاں ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ، انشاءاللہ اپریل کے اندر آپ کو یہ سوال کا جواب مل جائے گا. اب آئیے مدنی چل کے ناظرین، دونوں ٹیموں کو انشاءاللہ منچ پر بھی بلاتے ہیں. ساہیوال والوں سے بھی گزارش کروں گا تشریف لائیں، اسلام آباد والے بھی اپنی جگہ تشریف رکھیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، فائنل سے پہلے اب دوسرا سیمی فائنل ہے، فیصلہ ہونا ہے. کسی ایک ٹیم نے فائنل میں جانا ہے، دوسری ٹیم نے ہم سے جدا ہونا ہے. دونوں ٹیموں سے تعارف بھی لیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں. پہلے باری ہے اسلام آباد والوں کی، آئیے اسلام آباد کے اسلامی بھائیوں سے تعارف لیتے ہیں. اب اپنا نام اور اپنا شعبہ بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد وقاص ریاض اتاری نام ہے، اور دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن یعنی شعبہ تعلیم سے تعلق ہے. ریسنٹلی بی ایس الیکٹریکل انجینئرنگ کمپلیٹ کیا ہے قوم سیٹ اسلام آباد کیمپس سے. جی دوسرے اسلامی بھائی، ابو ہریرہ عبد الخالق اتاری، واکینٹ سے تعلق ہے، اور اس وقت علاقہ سطح پہ مجلس تجہیز و تکفین کی ذمہ داری ہے. سیمی فائنل میں کپڑے تو لوگوں نے اجلے اجلے پہنے, آپ نے تو پلاسٹر بھی نیا کروا لیا ہے. چلے جناب تیسرے اسلامی بھائی. محمد جانزے بتاری درجہ رابعہ جامعہ المدینہ فیضان میر علی اسلام آباد. چلے ماشاءاللہ, یہ دیکھتے ہیں اسلام آباد کے اسلامی بھائی سیمی فائنل تک پہنچے ہیں, کئی پیچو خم آئے کے اس سفر میں کیسے یہاں تک پہنچے ہیں. آئیے آپ کو اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو, سلسلہ ذہنی آزمائش لیے ایک بار پھر حاضر ہے. مقابلہ ہے اسلام آباد اور زمزم نگر حیدرآباد کے اسلامی بھائیوں کے درمیان علم نور ہے. حدیث مبارکہ کے مطابق لوگوں میں افضل عالم کون ہے؟ لوگوں میں افضل عالم وہ ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو وہ لوگوں کو نفع دے, اور جب اس سے بے نیازی اختیار کی جائے تو وہ بھی بے نیاز ہو جائے. جواب درست ہے. نکاح کے وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 22 سال. اس کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اسکرین پر یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے, غور کیجیے اسکرین پر دیکھیے. اسلام آباد والوں نے بیل بجائی ہے, جی بتائیے یہ جامعۃ المدینہ کون سا ہے؟ راولپنڈی. بالکل دیا ہے. اسلام آباد کے اسلامی بھائی پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں. علم نور ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے؟ اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی سے کام لیتا ہے. جواب درست دیا ہے. بے گما شمع نبوت کے ہیں آئینہ چار, یعنی عثمان عمر حیدر اکبر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. اب زبان نہیں اب ہاتھ بولیں گے, اب تحریر بولے گی. اسلام آباد والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. دکھائیے اسکرین پر. اسلام آباد والوں نے بیل بجائی ہے, بتائیے. طواف قدوم. انبلیویبل, طواف قدوم. جواب درست دے دیا. اسلام آباد والوں نے ایک اچھے مارجن کے ساتھ مقابلہ جیت کر کوارٹر فائنل میں دوسری سیٹ پکی کر لی ہے. علم نور ہے. رکابی اور انگلیاں چاٹنے کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رکابی اور انگلیاں چاٹنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں آسودہ یعنی سیر رکھے گا. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سی نماز ہے کہ اسے لوگوں پر ظاہر کرنا گناہ ہے؟ قضا نماز. کی وجہ بیان کریں. کیونکہ نماز چھوڑ دینا گناہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز کی خوراک کے بارے میں کیا منقول ہے؟ آپ 7 دن بعد تقریباً 2-2.5 تولہ کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے. جواب درست دے دیا ہے. تلاش اے خضر, بیل بجائی ہے پہلے اسلام آباد والوں نے. تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرائن چشمہ. جواب درست دے دیا. اللہ اللہ, فقط 2 نمبر کے فرق سے اسلام آباد والوں نے آج مقابلہ جیتا. بڑی کوشش کی. 44 نمبر مجلس تاجران, 46 نمبر اسلام آباد. بڑے کلوز مقابلوں کے ذریعے آج یہ یہاں تک پہنچے ہیں. یہ ان کا 4th مقابلہ ہے. لگاتار 3 مدنی مقابلے یہ جیت چکے ہیں. یاد رہے سیزن 8 اگر فائنل کسی ٹیم نے جیتنا ہے تو اسے 5 مقابلے جیتنا ضروری ہیں. آج 4th ہے, اگر آج یہ بھی یہ جیتتے ہیں تو پھر 5واں فائنل ہوگا. مگر سامنے ایک مضبوط ٹیم ساہیوال کی بھی موجود ہے. ساہیوال کے اسلامی بچے سے گزارش کریں گے اپنا تعارف بھی کرائیں, اپنا شعبہ بھی بتائیں. جی محمد عرفان اتاری مکتبۃ المدینہ. جی احمد رضا اتاری جامعۃ المدینہ درجہ سابعہ. جی محمد ثاقب اتاری شعبہ تعلیم. ماشاءاللہ, یہ 3 اسلامی بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ساہیوال والے یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو. مدری چل کے ناظرین ایک بار پھر ذہنی آزمائش سیزن 8 کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں. سوئی بلوچستان اور ساہیوال کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے. علم نور ہے. سب سے پہلے اسلامی بادشاہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. نمبر تین. تیمم کے کتنے فرائض ہیں؟ تیمم کے 3 فرائض. جواب درست دے دیا ہے. ایک اور اشارہ دیجیے. اب تو بوجھ اللہ. پہلے بلوچستان والوں نے بیل بجائی ہے. بنگلہ دیش کا. دیکھتے ہیں صحیح بتایا ہے یا غلط بتایا ہے. مدنی مرکز فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز دولیہ لاہور. غلطی ہو گئی ہے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ معاملہ کہیں کا کہیں جا سکتا ہے. 36 نمبر سوئی والوں نے یہ فیضان مدینہ کون سا ہے میں چار نمبر لوز کر دیے, یعنی یہ برابر مقابلہ تھا مگر یہاں آ کر چار نمبر مائنس کر کے یہ پیچھے چلے گئے. علم نور ہے. انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ انجیکشن لگانے سے وضو اسی صورت میں ٹوٹے گا جب خون بہنے کی مقدار نکل آئے. جواب درست دے دیا. ایک گھر بار تو کیا غار میں جاں بھی دے دیں, سانپ ڈستا ہی رہے نہ ہو مزدر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. ابن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کا کاروبار کیا کرتے؟ کپڑے کا کاروبار. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ایک بات تو طے ہے کہ اس سوال کے جواب میں کسی ایک نے پیچھے رہنا ہے کیونکہ ایک ہی کو نمبر دیے جائیں گے. اس بار ساہیوال والوں نے دو نمبر حاصل کر لیے ہیں. کیا درست کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں. پھر بیل بجائیے ساہیوال والوں نے. نماز جنازہ. کیا یہ جواب درست ہے؟ جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. سارے کے سارے جوابات درست دے کر مرکز الاولیاء لاہور سے آگے نکلے ہیں ساہیوال والے. آج ہے کوارٹر فائنل رحیم یار خان اور ساہیوال والوں کے درمیان. جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضائے بدن زبان کی خوشامد کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ جب انسان صبح کرتا ہے جسم کے تمام اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر, ہم تجھ سے وابستہ ہیں, اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں. جواب درست دے دیا ہے. تلاش علم بندگی. وہ اگر چاہیں, چلے جناب اب بیل بجائیے ساہیوال. وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے, خوب روئیں گے, پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آخری شعر ہے مدینے جاتے ہیں. ساہیوال والوں نے بیل بجائی. مدینے جاتے ہیں ظاہر تو ان سے کہتا ہوں, میری طرف سے بھی عرض ایک سلام کر دے. میری طرف سے بھی عرض ایک سلام کر دینا. جواب درست دے دیا. ماشاءاللہ ساہیوال والوں نے آج مقابلے میں آگے کی طرف سفر اختیار کیا. 46 نمبر ہے رحیم یار خان کے اور 56 نمبر ساہیوال والوں کے. 10 نمبر کے فرق سے ساہیوال کے اسلامی بھائی آگے رہے. جی مدنی چل کے ناظرین, اب دوسرے سیمی فائنل کے آغاز کا وقت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن کن راؤنڈز پر, سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جی علم نور ہے, نغمات رضا, قرآنی معلومات, فقہی پہیلیاں مکمل کیجئے. سفر ہے مگر اکیلے, جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. طرف کے اسلامی بھائیوں سے 10-10 سوال ہونے ہیں. پہلا سوال ہے اسلام آباد کے اسلامی بھائیوں سے, بندے کو کب شکر کرنے والا کہا جائے گا؟ بندے کو شکر کرنے والا تب کہا جائے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ عزل کی اطاعت میں صرف کرے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اس کا شکر کرنا شکر نہیں ہے. یاد رہے میٹھے اسلامی بھائیوں, بندہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا استعمال فرما برداری میں کرے تو شکر کرنے والا ہوگا, کیونکہ اپنے مالک و مولا کی مرضی کے موافق کام کیا, اور اگر اس کی نافرمانی میں استعمال کرے تو ناشکرا کہلائے گا. جواب درست دے دیا ہے. حدیث پاک میں کھا کر شکر ادا کرنے والے کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھا کر شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے. حدیث پاک میں ہے کھا کر شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے. جواب درست دے دیا ہے. توبہ میں تاخیر کا کیا نقصان ہے؟ توبہ میں تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ گناہ کو مقدم کرتا ہے اور توبہ کو مؤخر کرتا ہے کہ اب توبہ کروں گا اور اب یہ نیک عمل کروں گا, اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے اور وہ بدیوں میں مبتلا رہتا ہے. جناب انتظار کرتا رہتا ہے, تاخیر کرتا رہتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت لقمان نے بیٹے کو توبہ کے متعلق کیا نصیحت فرمائی؟ حضرت لقمان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے سے یہ نصیحت فرمائی, اے جانے پدر توبہ میں تاخیر نہ کرنا کہ جو توبہ میں تاخیر نہ کرنا کہ موت اچانک آ جاتی ہے. اور اور جو توبہ میں تاخیر کرتا ہے تو ٹال مٹول کرتا رہتا ہے, وہ بہت بڑے خطرات میں مبتلا ہو جاتا ہے. جی توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے کس کی تعظیم اللہ عز و جل کی تعظیم ہے؟ تین طرح کے لوگوں کی تعظیم کرنا اللہ عز و جل کی تعظیم کرنا ہے, کہ بوڑھا مسلمان اور قرآن پاک میں تجاوز کرنے والا تجاوز نہ کرنے والا عالم اور بادشاہ عادل بادشاہ اسلام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بوڑھے مسلمان, قرآن میں تجاوز نہ کرنے والے عالم اور انصاف کرنے والے بادشاہ اسلام کی تعظیم اللہ عز و جل کی تعظیم کا حصہ ہے. جواب درست دیا ہے. کس علم کی آرزو کرنی چاہیے؟ علم نافع کی حدیث پاک میں ہے, علم نافع کی آرزو کرنی چاہیے اور بے فائدہ علم سے بچنا چاہیے, اس کی آرزو نہیں کرنی. کیا خوبصورت حدیث ہے, علم نافع کی آرزو کرو, نفع والے علم کی آرزو کرو اور بے فائدہ علم سے پناہ مانگو. جواب درست دے دیا ہے. باپ کی نافرمانی کرنے کی کیا وعید ہے؟ باپ کی نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے. باپ کی نافرمانی, معصیت الوالد, یعنی باپ کی نافرمانی کرنے والا اللہ کی نافرمانی کرنا. حدیث پاک میں ہے باپ کی نافرمانی اللہ عز و جل کی نافرمانی ہے. جواب درست دے دیا ہے. والدہ کے پاؤں چومنے کی حدیث میں کیا فضیلت آئی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم, جس نے والدہ کے قدم بوسی کی اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا. اللہ اللہ اللہ, جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا. جواب درست دے دیا ہے. کیا خوبصورت حدیثیں اور کیا پیارے فرامین سن رہے ہیں. والد کی فرما برداری بھی کرنی ہے, ماں کی عزت بھی کرنی ہے اور خوب برکتیں لوٹنی ہیں. کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا کیسا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. جواب درست دے دیا ہے. حدیث پاک میں کامل مسلمان کسے فرمایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. جواب درست دے دیا ہے. پانچ پانچ سوال اور سارے صحیح جواب. کیا ہمارے پاس حاضرین کے لیے بھی سوال ہیں باپو؟ چلیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کچھ سوال کرتے ہیں انشاءاللہ. جی جی, ہمارے ناظرین سے بھی سوالات ہیں, حاضرین سے بھی ہیں. ناظرین سے آپ کر چکے ہیں, حاضرین سے آپ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور حاضرین کو بھی انشاءاللہ آج جمعرات ہے تو پہلا تحفہ انشاءاللہ ایسا دیں گے کہ حاضرین بھی خوش ہو جائیں گے. واہ واہ واہ. سوال یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا ہے؟ بڑا پیارا سوال ہے یہ تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں کتنی جگہ, کتنی بار آیا ہے؟ جی کتنی بار آیا ہے. انہیں ہم دیں گے مبارک روئی اور مبارک پانی, پانیوں کا مجموعہ. ماشاءاللہ. اچھا ساتھ میں پھر ان سے مدنی فیس بھی لے لیں. ہاں جو غلط جواب دے پھر اس کو مدنی قافلے میں ہاتھوں ہاتھ بھیج دیں. بھائی یہ سوال آسان نہیں ہے. نہیں نہیں, ایسا اگر اس پہ غور کیا جائے تو بالکل ایزی سوال ہے. اچھا ایزی ہے. کون جواب دے گا؟ چلے آپ جواب دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ آیا ہے. جی ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اچھا اس میں غالباً 113 بار تو سورتوں کے شروع میں آیا ہے اور ایک بار قرآن پاک کے اندر آیا ہے. جی اس طرح یہ 114 بار بنے گا کیونکہ سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے لیکن بنتا پھر بھی 114 بار پورا بن جاتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. دوسرا سوال کر لیں, ایک اور سوال بھی کر لیں. چلیں آج جمعرات کی رات ہے ماشاءاللہ. اور کرتے ہیں. ہمارے آج یہ بتاتا چلوں کہ مجھے بتایا گیا کہ بہت طویل لائنیں لگی ہوئی ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش کے لیے اوپر آنے کے لیے، تو جن کو اوپر جگہ نہیں ملے گی تو نیچے بھی فیضان مدینہ میں ہم نے فرسٹ فلور جو ہے وہاں انتظام رکھا ہے، اور جب وہاں دعائے مدینہ ہال جو کہلاتا ہے ہمارا، اور وہاں انشاءاللہ جو اسلامی بھائی ہوں گے ان سے بھی سوالات تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ کیے جائیں گے. جی سوال یہ ہے، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کے ملک میں پانچ سو شہر تھے؟ پانچ سو شہر، واہ اللہ اکبر، اتنا مشکل. کون سے نبی ہیں وہ؟ کون سے نبی ہیں جن کی ملک میں پانچ سو شہر تھے؟ چلو جواب دے دو ورنہ میں کوشش کر لوں گا پھر جواب دینے کی. آپشن پھر انعام نہیں ملے گا. دیکھیں ذرا غور کریں نا، کون سے نبی ہیں جن کے جتنی بہت بڑی بادشاہ تھی جن کی. اب آسان ہو گیا نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت. چلیں یہ اب دیکھیں باپو کیا جواب دیتے ہیں. آپ نے کہا سلیمان علیہ السلام اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں بھائی، انہیں بھی ہم امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا رجب شریف کا مبارک رسالہ، کفن کی واپسی مبارک روئی اور مبارک پانیوں کا مجموعہ. سبحان اللہ. رسالے کے اوپر کچھ نہ رکھیں، اس کو نیچے کر لیں. چلے جناب شروع کرتے ہیں. چھٹا سوال ہے اسلام آباد والوں سے، جھوٹ انسان کی شخصیت پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا. جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے، جواب درست دے دیا ہے. بتائیے جھوٹ چھوڑنے والے کو حدیث پاک میں کیا خوشخبری دی گئی ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص باطل جھوٹ چھوڑ دے اللہ عز و جل اسے جنت کے کنارے پر ایک گھر، اس کے لیے جنت کے کنارے پر ایک مکان بنائے گا. جس نے باطل جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اس کے لیے جنت کے کنارے پر مکان بنایا جائے گا، جواب درست دے دیا ہے. بتائیے اسلام آباد کے اسلامی بھائی، بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ سے پاک کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت اس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی جس نے دنیا میں بھوکے رہا اور اس پر صبر کیا اور فاقے پر صبر کیا ہو. جس نے دنیا میں فاقہ اور بھوک پر صبر کیا ہو. بہت سارے ایسے ہو سکتا ہے مسلمان ہوں جو تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، بھوک میں ہوں، صبر کریں تو انشاءاللہ حساب کی شدت قیامت کے دن نہ ہوگی، جواب درست دے دیا ہے. پیٹ بھر کر کھانا کس صورت میں مستحب ہے؟ پیٹ بھر کر کھانا اس صورت میں مستحب ہے کہ نوافل کی کثرت کرے گا اور پڑھنے پڑھانے میں کمزوری پیدا نہ ہوگی، اور اس لیے پیٹ بھر کر کھانا یہ مندوب ہے. اللہ اللہ اللہ، اب ذرا غور کریں کہ اچھی نیتوں کے ساتھ کہ سیر ہو کر کھا کر نوافل کثرت سے پڑھ سکوں گا اور پڑھنے پڑھانے میں کمزوری نہ ہوگی تو اب یہ بھی مستحب ہو جاتا ہے، جواب درست دے دیا ہے. بتائیے حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر وہ حوض ہے جس سے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم گناہگاروں کو سیراب فرمائیں گے، جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے آج ہمارے امام صاحب آئے ہیں، تھوڑی ذہنی آزمائش تو ان کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. حوض کوثر جس شعر میں آتا ہو، کوئی ایسا شعر سنائے جس میں کوثر کا تذکرہ ہو. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ کو کس کو کتنے کو آئے گا، کس کس کو آتا ہے بھائی؟ دیکھ لو امام صاحب، ایک تو پوری سر آگے لگتا آپ کو یاد آ گیا، ایک تو پوری آیت بھی ہے، اعلی حضرت نے پوری آیت ہی شکر کر دی ہے. انا اعطینا کوثر، انا اعطینا کوثر، انا اعطینا کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے، ساری کثرت پاتے یہ ہے. اگلے سوال کے لیے آپ تیار رہیں جب تک ان کی باری ہے. حوض کوثر ابھی کہاں ہے اور قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ حوض کوثر ابھی جنت میں ہے اور محشر والے دن اسے میدان محشر میں لایا جائے گا. قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، اس وقت وہ جنت میں ہے، جواب درست دے دیا ہے. اعلی حضرت نے اس کے ٹھنڈے میٹھے پانی کا تذکرہ بھی بڑے اچھے انداز میں کیا ہے، وہ شعر سنائیں۔ ہاں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں نواں سوال اسلام آباد والوں سے، امت محمدیہ سے پہلے کتنی امتیں گزر چکی ہیں؟ تین آپشن ہیں، 69 امتیں، 29 29 امتیں یا 25 امتیں، 69 29 یا 25۔ تو کتنا عجیب و غریب اور نیا سوال ہے کہ پیارے ہماری اس جو پیارے آقا کی یہ امت ہے اس سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں، شاید بہت سارے ناظرین کو پہلی بار آج پتا چلے گا۔ مدد کا آپشن موجود ہے آپ کے پاس، 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں، کوئی مددگار ہے یا نہیں؟ 69 آپ نے کہا، 69 دو آپشن تھے آپ کے پاس، 29 اور 25، مگر آپ نے یہ قریب قریب والے فگر نہیں لیے، 69 کہا، اور بالکل درست جواب دے دیا ہے۔ زمین سے سدرۃ المنتہا کا فاصلہ کتنا ہے؟ 50,000 برس کی راہ، 1,000 برس کی راہ یا 10,000 برس کی راہ؟ تین آپشن ہیں آپ کے پاس، مدد کا آپشن بھی موجود ہے۔ جی کیا مدد لیں گے؟ مددگار بھی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ کے کون سے نمبر جانے ہیں؟ ہاتھ ہی اٹھانا ہے نا، جلدی کیجیے، 3 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ اللہ مدد، ہم نے کہہ دیا تھا مدد۔ اچھا مدد کی طرف گئے ہیں، مدد کا میسج جواب دے، جلدی مدد دیں بھائی، چلے جناب۔ اب دیکھیں مددگار کون، یہ بتائیں گے کس یہ اسلامی بھائی سامنے، جی یہ والے اسلامی، کھڑے ہو جائیں بھائی جو اسلامی بھائی جن کا یہ کہہ رہے ہیں۔ چلے جناب، تین آپشن ہیں آپ کے پاس، 50,000 برس کی راہ، 1,000 برس کی راہ یا 10,000 برس کی راہ؟ 50,000 برس کی راہ۔ یہ جواب کیوں دیا آپ نے، کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ ایسی دے دیا، تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا، دل نے کہا، دل نے کہا، ان تینوں کے دل نے آپ کو کہا، آپ کے دل نے 50,000 کو کہا، اور اگر اس دل نے غلط کہا تو ساہیوال والوں کو، ساہیوال والے آپ کو اپنے دل سے نہ نکال لیں، لیکن ان کو دل میں بسا لے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اللہ ایسا مددگار جو دل سے جواب دیتا ہے، کمال ہو گیا جناب۔ اب باری اسلام آباد والوں کی ہے، تحفہ ہم نہیں ساہیوال والے دیں گے بھائی، چلے دے دیں ان کو، دے دیں۔ چلے جناب اسلام آباد والوں کی باری ہے، امام ضامن کس کا لقب ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ آپ کے پاس مدد کا آپشن ہے، ساہیوال والوں نے استعمال کر لیا ہے، امام علی رضا، آپ نے کہا امام علی رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، امام حسن اور امام حسین، آپ نے یہ دونوں آپشن نہیں لیے۔ سوال یہ تھا امام ضامن کس کا لقب ہے، اور صحیح جواب ہے امام علی رضا، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ بیت المامور جو آسمان والوں کا قبلہ ہے، کون سے آسمان پر ہے؟ چھٹے آسمان پر، پانچویں آسمان پر یا ساتویں آسمان پر؟ اب اپنے دل سے پوچھ لیں، کسی اور کے دل سے نہیں پوچھ سکتے آپ۔ ساتویں آسمان پر، آپ نے کہا ساتویں آسمان پر، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جناب دونوں طرف کی ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی تیس تیس نمبر ہیں اسلام آباد اور ساہیوال والوں کے، یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو آج ایک خوشخبری بھی دینی ہے انشاءاللہ، سبحان اللہ، انتظار کیجئے انشاءاللہ، ان قریب ایک شاندار خوشخبری آپ کو ملنی ہے۔ اب باری ہے اسلام آباد والوں کی، نغمات رضا سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں۔ جی اس سیگمنٹ کے اندر امام عشق و محبت اعلی حضرت کے آپ کو اشعار سنانے ہیں, ہم نے کسی حدیث یا آیت کو پڑھنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ اعلی حضرت نے کس شعر میں اس حدیث یا آیت کی طرف اشارہ کیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, میں اللہ کا حبیب ہوں, خبردار میں اللہ کا حبیب ہوں اور یہ فخراً نہیں کہتا. مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا حبیب بھی ہوں اور محب بھی ہوں. اعلی حضرت نے کس شعر میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب والوں کی. روزے قیامت میری شفاعت حق ہے, جو میری شفاعت کا یقین نہ کرے وہ اس کے لائق نہیں. میرے آقا کی حدیث ہے, بتائیے اعلی حضرت نے کس شعر سے اس حدیث کی طرف اشارہ فرمایا؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. جواب درست دے دیا ہے. آج لے اللہ. سوال ہے اسلام آباد والوں سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے. اس وقت پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا اور یقین رکھ کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں, یعنی عمر اور عثمان. بتائیے یہ بہت ہی تاریخی حدیث جو بخاری شریف میں ہے, اعلی حضرت نے کس شیر میں اس طرف اشارہ کیا؟ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے ساہیوال والوں کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ساری زمین میں مدینے سے بڑھ کر کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں میں اپنی قبر کا ہونا پسند کرتا ہوں. بتائیے اس حدیث کی طرف اعلی حضرت نے کس شعر میں اشارہ کیا؟ اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے, اسی خاک میں مدفون شہ بتہا ہے ہمارا. اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے, اس خاک میں مدفون شہ بتہا ہے ہمارا. جواب درست دے دیا ہے. الحمدللہ نغمات رضا, اعلی حضرت کے وہ مبارک اشعار اور اس کی شرح اگر آپ مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو مدری چینل پر ہر جمعہ کو دوپہر 3 بجے ایک سلسلہ آتا ہے نغمات رضا, جس میں کلام رضا ہوتے ہیں اور اس کی شرح بیان کی جاتی ہے. اور آج آپ کو ایک خوبصورت بہت ہی پیارا مدری گلدستہ دکھانا ہے. شاید کسی بھی میڈیا کی تاریخ میں کسی چینل پر اعلی حضرت کے قصیدہ معراج کے جو 67 اشعار ہیں, 67 اشعار ہیں, وہ تمام کے تمام بیان ہوئے ہوں اور اس کی شرح بھی بیان ہوئی ہو. بہت خوبصورت انداز میں مدری چینل کے لیے ریکارڈنگ کی گئی ہے اور انشاءاللہ ان قریب یہ سلسلہ مدری چینل پر آن ایئر ہونے جا رہا ہے. آئیے آپ کو اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں. اور روز بروز ایک نئی جگہ ہے, ایک نیا انداز ہے, شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو. آج بہت خوشی ہے. آج اعلی حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں. یقیناً تیار ہو جائیے, دل جھومتے جائیں گے, اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی. بڑے رسالت جو ہزاروں سال کا سفر ہے مگر سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے اور میرے آقا واپس تشریف لے آتے ہیں تو پیارے آقا کی رفتار عقل سے نہیں سوچی جا سکتی. انشاءاللہ یہ کل رات 9 بجے سے روزانہ آپ دیکھ سکیں گے ہفتہ اور جمعرات کے علاوہ. انشاءاللہ یہ معراج مصطفیٰ پر مشتمل امام اہل سنت کا شاہکار کلام قصیدہ معراجیہ 67 اس کے اشعار ہیں. یہ تمام اشعار پڑھے بھی گئے, اس کی شرح بھی بیان کی گئی, مختلف حصوں میں آپ یہ سنتے جائیں گے. اور اللہ نے چاہا شب معراج کو اگر ہمیں موقع ملا تو یہ پورا ایک بار بھی مدری چینل پر ریلے کیا جائے گا. اور شاید بچپن سے سنتے آ رہے تھے لیکن اس کے اشعار میں اعلیٰ حضرت نے کیا کچھ کہا ہے یہ سلسلہ دیکھیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی قرآنی معلومات میں سوالات ہوں گے دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے. بتائیے وہ کون سا پتھر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں دو جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا. یہ وہ مبارک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کعبہ فرمائی. جب اس کی دیواریں اونچی ہو گئی تو آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ کرتے رہے اور یہ پتھر اتنا مطلب نرم تھا کہ آپ کے مبارک پاؤں کے نشان اس کے اندر آ گئے. اور یہ خانہ کعبہ کے اندر آج بھی موجود ہے, اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں اور قرآن پاک کی 2 صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے. یہ پتھر نرم تھا آپ رکھنے کی وجہ سے پتھر نرم, آپ کی مبارک پاؤں کی برکت سے آپ کے مبارک پاؤں اس میں نشان آ گیا ان کا. یعنی یہ پتھر یاد رہے, یہ میں آپ کو کریکٹ کر دوں, یہ پتھر نرم نہیں تھا, یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ آپ کے مبارک قدموں کی برکت سے اس میں وہ نقش پڑ گیا. اور ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی مقام ابراہیم پر جائیں تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. آپ کا جواب ہم درست مان رہے ہیں. سورہ آل عمران میں ذکر کردہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے اپنے کتنے اور کون کون سے معجزات کا اظہار فرمایا. آپ پرندوں کو پھونک مار کر اڑا دیا کرتے تھے, مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, اندھے اور کوڑی کے مریض کو شفا دیتے تھے, اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھر میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دے دیا کرتے. آپ نے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے ان 4 معجزات کا ذکر فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. قوم ثبوت نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا معجزہ طلب کیا تھا؟ قوم ثبوت نے حضرت صالح علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ بڑی سرکش اور ظالم اور بت پرست قوم تھی, جب آپ نے ان کو نیکی کی دعوت پیش کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا تو قوم نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں معجزہ دکھائیں کہ یہ سامنے جو پہاڑی ہے اس کی چٹان میں سے ایک اونٹنی نے نکلے جو بہت خوبصورت بھی ہو, بے عیب بھی ہو اور فربا بھی ہو اور گابن بھی ہو. گابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو. جواب درست دے دیا ہے. حضرت حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد کتنے عرصے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی؟ حضرت حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں حضرت شیس علیہ السلام, حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے اور اس وقت آپ کی عمر 130 سال تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اس وقت 130 سال تھی. جواب درست دے دیا ہے. قرآنی معلومات سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں اب ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. غذا زبان 28 نمبر ہے، دو دو ٹیمیں ساتھ چل رہی ہیں، اب تک کسی نے کوئی غلطی نہیں کی. اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. اللہ غنی ملے لیتا فقہی پہیلیاں. اب سوال کریں گے ہم اسلام آباد والوں سے، کس کے لیے بیت اللہ شریف کا طواف دور سے افضل ہے؟ عورت کے لیے. عورت کے لیے بیت اللہ شریف کا طواف دور سے افضل ہے، جواب درست دے دیا ہے. امام نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، اس کے بعد کسی نے امام کی اقتداء کی اور اقتداء صحیح ہو گئی، اس کی کیا صورت ہے؟ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد بھی اقتداء کیسے درست ہو سکتی ہے؟ امام کو صاحب ہوا نماز میں، اور صاحب جب سلام کا وقت آیا تو صاحب ہونا یاد نہ رہا، دونوں طرف سلام پھیر دیا، اور سلام پھیرنے کے بعد کوئی منافی نماز کام نہ کیا، اور اب سجدہ صاحب کرنے کے لیے دو سجدے کیے. اس صورت میں جس نے امام کی اقتداء کی اس کی اقتداء درست ہے. دوبارہ اس جواب کو دیجئے، ٹائم گزر چکا ہے لیکن اب دوبارہ جواب دیجئے. امام کو سجدہ صاحب امام کو واجب ہوا تھا نماز میں، اور وہ صاحب کرنا انہیں یاد نہ رہا، امام نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، اس کے بعد کوئی منافی نماز نہ پایا گیا، اور امام نے جب سجدہ صاحب اب کیا، کوئی منافی نماز نہ پایا گیا، اب امام نے اپنے اس صاحب کو دور کرنے کے لیے جب سجدہ صاحب کیا، تو اب اگر کسی نے امام کی اقتداء کی اس صورت میں سلام کے بعد، جی جی، تو اب اس کی اقتداء درست. جی جناب، جواب بالکل درست دے دیا ہے. وہ کون سی نماز ہے کہ جس کا پڑھنا فرض عین ہے لیکن اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا پڑھنا حرام ہے؟ اللہ، جمعۃ المبارک نماز، کہ اس کا پڑھنا فرض عین ہے اور اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا نہیں. تو پھر کیا پڑھیں گے اس کی جگہ؟ زہر کی نماز پڑھیں. اس کے لیے اس پر زہر پڑھنا فرض ہے، جمعہ کی نماز کی قضا نہیں. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سا غریب مسلمان ہے جس کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں؟ اپنی اصل و فرع، یعنی باپ دادا دادی نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقیل، حضرت جعفر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس و حارث رضی اللہ تعالی عنہما کو زکات دینا، ان کی بن عبد المطلب، ان کو زکات دینا جائز نہیں. دیکھیں اس کو تھوڑا سا ٹھیک کریں، میں چلے کریکٹ کر دیتا ہوں، آپ کا جواب تو درست مان لیتے ہیں. یاد رہے، اپنی اصل اور فرا، یعنی ماں باپ دادا دادی نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو کوئی زکات نہیں دے سکتا، چاہے وہ غریب ہوں. اسی طرح بنی ہاشم، یعنی حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب کی اولاد، یعنی ان کی اولاد کو بھی زکات دینا جائز نہیں. یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں، نبی پاک کی اہل بیت ہیں، کہ ان کی زکات کو تو مال کا میل کہا گیا نا، ان کی سید زادوں کی خدمت اپنے صاف مال سے کی جائے، انہیں زکات نہیں دی جائے گی. جواب درست دے دیا ہے. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے اب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. بتیس نمبر ہیں، اب تک کسی نے کوئی غلطی نہیں کی، شاید یہ ذہنی آزمائی سلسلے کا انوکھا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مکمل کیجئے. جی جی، یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہوتا ہے، مکمل کرنا ہے، صحیح جواب بغیر کسی غلطی کے کریں گے تو پانچ نمبر حاصل کر لیں گے، اگر ایک غلطی کریں گے تو چار، دو غلطی کریں گے تو تین، جتنے غلطی کرتے جائیں گے نمبر کم ہوتے جائیں گے. پہلے باری ہے اسلام آباد والوں کی، بتائیے انہیں کیا مکمل کرنا ہے. جی یہ ایک رسالہ ہے جس کے لفظ میں میم بھی آتا ہے، مگر بہت بڑا نام بھی ہے. الف، الف، کیا اس میں الف آتا ہے؟ اتنے بڑے نام میں الف نہیں آتا. اللہ یا کیا یا آتا ہے؟ دو دو یا آ گئے جناب, چھوٹی یہ بھی آ گئی ہے, بڑی یہ بھی آ گئی ہے. سین, سین آتا ہے یا نہیں آتا؟ نہیں آتا جناب. دو غلطیوں کی گنجائش اب بھی باقی ہے, مگر ہر غلطی نمبر کم کر رہی ہے. نون, نون, نون آتا ہے کہ نہیں بتائیے؟ نون بھی نہیں آتا. اللہ, واقعی کچھ مشکل سوال ہے یہ. کچھ کوشش کیجئے, آخری موقع ہے آپ کے پاس. واہ با, کیا با آتا ہے جناب؟ با آتا ہے اس میں. بے قصور کی مدد, یہ کہتے ہیں یہ بے قصور کی مدد ہے. یہ چاہتے تو اس کو پہلے خود فل کرتے, پھر بھی نمبر نہیں کٹنے تھے. صحیح جواب انہیں دو نمبر دلوائے گا. کیا ان کا جواب درست ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ, مدد میں کچھ تاخیر ہو گئی ہے. جی ہاں, انہیں نمبر ایک ملے گا کیونکہ تین انہوں نے اشارے لے لیے تھے, پانچ چار تین اور ایک, کیونکہ اس کے بعد تو جگہ ہی نہیں ہمارے پاس. اب باری ہے سائیوال والوں کی, نمبر پسند کریں گے جناب. بتائیے کیا مکمل کرنا ہے ان کو. یہ ایک رسالہ ہے. تین سیکنڈ. الف, الف. کیا الف آتا ہے؟ دو دو الف آ گئے ہیں جناب. نون, نون, نون بھی آ گیا جناب. کیا یا آتا ہے؟ یا نہیں آتا. پانچ نمبر لینے کا موقع تھا سائیوال والوں کے پاس. میم, میم, میم آتا ہے کہ نہیں؟ میم بھی نہیں آتا. کیجئے، پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں. با با آتا ہے کہ نہیں؟ با بھی نہیں آتا. یاد رہے کہ تین اشاروں کے بعد اب اگر یہ جواب دیتے ہیں تو انہیں دو نمبر ملیں گے. سائیوال اسلام آباد والوں کو بھی دو نمبر دیے جائیں، کچھ کنفیوژن ہوئی تھی، وہاں بھی دو نمبر ہوں گے، اور اب یہ جواب دیتے ہیں تو دو نمبر. اگر چاروں اشارے یوز کریں گے پھر ایک نمبر ملے گا. دس سیکنڈ ہے آپ کے پاس. حالانکہ اس اشارے کو دیکھ کر پہلے میں سمجھا تھا شاید یہ دال. جی دال. دال کیا؟ دال ہے. نہیں آپ غلطی نہیں کریں گے، آپ صرف نام بتائیں گے پچیس سیکنڈ میں. آپ صحیح جواب انہیں ایک نمبر دلائے گا. اٹس ویری ایزی بٹ سم ٹائم آسان بھی مشکل ہو جاتا ہے. اللہ وقت ختم ہو گیا ہے. کوئی ہے جو یہاں بتائے؟ نہیں. یہ حسن اخلاق. بڑا آسان تھا نام، حالانکہ یہاں بے قصور کی مدد بہت مشکل تھا، لیکن میں نے کہا نا بعض اوقات بڑا آسان بھی ہوتا ہے اور وہ مشکل بن جاتا ہے. اب باری ہے پھر اسلام آباد والوں کی، بتائیے انہیں کیا مکمل کرنا ہے. جی یہ ایک بزرگ کا نام ہے. اسکرین پر بھی دکھایا جائے، یہاں بھی دکھایا جائے. جی بزرگ کا نام ہے. واؤ. جی واؤ. آپ نے کہا واؤ، کیا واؤ آتا ہے؟ نہیں آتا. جی جلدی کیجیے، دو سیکنڈ ہیں. سین. سین کیا؟ سین آتا ہے؟ سین بھی نہیں آتا. کون سے بزرگ ہیں؟ میم. جی میم. میم کیا میم آتا ہے ان کے نام میں؟ میم بھی نہیں آتا. یا کیا یا آتا ہے؟ دو دو یا آ گئے ہیں جناب. ہمارے حاضرین میں سے اسلام میں پہنچ چکے ہیں، ان کے ہاتھ اٹھانے میں جاتا کچھ دن ان کا. جی آپ خاموش رہیں گے بیٹا، آپ کی باری نہیں ہے. پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں. با با کیا یہ با کچھ قریب پہنچائے گا؟ جی جناب با آ گیا ہے. کیا ایک بار پھر اسلام آباد والے دو نمبر لے جائیں گے؟ کیا جیم ہے؟ جی جیم بھی آ گیا ہے. جنید بغدادی. حضرت جنید بغدادی کیا ایک بار پھر سانسیں لیتے لیتے دو نمبر حاصل کیے انہوں نے؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے، دو نمبر لیے. اب باری ہے ہمارے ساہیوال والوں کی، بتائیے کیا انہیں مکمل کرنا ہے. یہ بھی کسی بزرگ کا نام ہے. یا کیا یا آتا ہے؟ جی دو دو یا آ گئے ہیں. نون. نون نون بھی آ گیا ہے جناب. میم. کیا میم آتا ہے؟ اللہ میم نہیں آتا. ذرا ٹائمر کو روک دیجئے گا. ماشاءاللہ جانشین امیر اہل سنت کی آمد مرحبا. ماشاءاللہ آلِ عطار پر فضل کر رحم کر. آلِ عطار پر فضل کر رحم کر. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے ان کے سارے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا اے خدا اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ. آلِ عطار پر فضل کر رحم کر. آلِ عطار پر فضل کر رحم کر. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا میرے مرشد کو آباد. ماشاءاللہ نور کی برسات ہو. ماشاءاللہ نور کی برسات نور کی برسات. ماشاءاللہ جانشین امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی احمد عبید رضا عطاری ہمارے درمیان عبید احمد رضا عطاری ہمارے درمیان ہیں. ان کے ابو اسید ہیں یہ اور اسید رضا بھی ان کے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ ان کے بھی شہزادے ہیں ساتھ ہیں. تو بہت پیارے پیارے ان سے بدری پھول بھی لینے ہیں اور بہت کچھ ان سے سیکھنا بھی ہے. تو ہم انشاءاللہ کچھ سیگمنٹ کمپلیٹ کر لیں اور پھر انشاءاللہ اب چلتے واپس. کہاں رکے تھے کیسے رکے تھے ذرا دوبارہ وہیں ہمیں لے آئیں تو پھر انشاءاللہ مقابلے کو لے کر آگے چلتے. جی ان کے اشارے کتنے ہو گئے اسکرین پر دکھائیں. جی ایک غلطی ہو گئی ہے اور کہیں پہنچ. جی چلیں. لام. لام کیا لام آتا ہے؟ جی لام آتا ہے جناب بالکل آتا ہے. کچھ قریب قریب پہنچے ہیں. یہ کون سے بزرگ ہیں جن کے نام میں لام بھی آتا ہے؟ دو یا ایک نون ایک الف. را. جی را. را کیا را آتا ہے؟ نہیں را نہیں آتا. سات سیکنڈ رہ گئے. سین سین سین آتا ہے کہ نہیں؟ نہیں جناب, سین بھی نہیں آتا. آخری اشارہ ہے, دو نمبر لیے جا سکتے ہیں اگر کوشش کی جائے. فضیل بن عیاض. اللہ, اتنے اشارے نہیں کیے اور آخر میں نام دے دیا. دیکھیں یہاں آپ ایک تھوڑی سی مسٹیک کرتے ہیں. آپ یہاں چاہیں تو ان کا نام لیتے, فا لیتے, دود لیتے, تاکہ اگر غلطی بھی ہوتی تو موقع مل جاتا. آپ نے ڈائریکٹ نام لیا ہے, اب دیکھنا ہے کیا دو نمبر ملیں گے یا کوئی نمبر نہیں ملے گا. حضرت فضیل بن عیاض, جواب درست دے دیا ہے. اچھا میں نے یہاں پر ایک دو نمبر لیے انہوں نے, ایک آپ کو, اب چونکہ میں پہلے دے دیتا اشارہ یا طریقہ بتا دیتا تو ایک یہ ہم, یہ بہت پرانا ایک طرح سے یوں سمجھے سیگمنٹس بھی ہیں. تو آئندہ جب بھی اس طرح کا مکمل کیجئے ہو نا, ہو سکتا ہے فائنل میں ہو نہ ہو, ہو بھی تو چلیں آپ سب کے لیے, سکھر والے بھی بیٹھے ہیں یہ بھی سن لیں. سب سے پہلے واولز کہلاتے ہیں انگریزی میں, ٹھیک ہے نا. اور اردو میں اگر آپ کو اگر کوئی بڑا سا لفظ ہے تو اگر پہلے چیک کریں الف پھر یا پھر واؤ, یہ کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا. اس کے بدلے, اس کے بغیر لفظ پورے نہیں ہو سکتے. لفظ کمپلیٹ ہونے کے لیے یہ مددگار ہوتے ہیں الفاظ, تو یہ کہیں نہ کہیں آپ کو مدد دے دیں گے. بہرحال مدد میں نے اشارہ سبھی کو دیا ہے, تو ایسا نہیں کسی ایک ٹیم کو دیا. آئیے دیکھتے ہیں اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 36 نمبر ہیں اسلام آباد, 34 نمبر ہیں ساہیوال, دو نمبر کا فرق ہے, دو سیگمنٹ باقی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں نعت خوانی اور آپ کی کالز لیں, آج تو آپ کالز کر کے بہت ساری باتیں شہزادہ حضور سے بھی کر سکتے ہیں, انہیں دعاؤں کا بھی کہہ سکتے ہیں. جلدی جلدی کال بھی ریکارڈ کرا دیجئے, حضور کی بارگاہ میں چلیں گے. ہمیں کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. آج ہاتھ میں آپ کے ماہنامہ ماشاءاللہ فیضان مدینہ, اپریل کا لگ رہا ہے ماشاءاللہ, کیا بات ہے مدینہ کی. چلیں انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ سے کچھ مدنی پھول بھی لیتے ہیں. اور آج پتہ کیا ہونا ہے آپ کے ساتھ حاضرین, انشاءاللہ میں نے کہا تھا نا خوشخبری ہے, آج شہزادہ حضور حاضرین سے سوال بھی کریں گے اور ان کے ہاتھ سے تحفہ بھی دلوائیں گے انشاءاللہ. اب تیار ہو جائیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. آج آپ کی بھی ذہنی آزمائش ہے, لیکن پہلے شہزادہ حضور سے کچھ مدنی پھول. جی حضور. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھا اس کے 80 برس کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. الحمدللہ عز و جل, آج جو ہے وہ سلسلہ ذہنی آزمائش کا سیمی فائنل جس میں جو ہے وہ میری حاضری ہے. اب یہ تو دیکھتے ہیں کہ سیمی فائنل میں کون جیتتے اور کون پیچھے رہ جاتے ہیں. پیچھے رہ جاتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ ماہنامہ سے اپریل کا ماہنامہ کوئی اعتراض سنی نا ماہنامہ میں ٹھیک ہے, دعوت اسلامی کے تحت جو ماہنامہ جاری ہوتا ہے اس کا نام ہے ماہنامہ فیضان مدینہ. ماشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے وہ کچھ عرض کروں گا. اس میں ہے چلنے کا سنت طریقہ اور اس کی حکمتیں. دیکھیں کہ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں, مسلمان کا ہر کام اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں ہونا چاہیے. اطاعت یہ کہ جو فرمایا گیا اس پر عمل کرنا, اور اتباع یہ کہ جس نے جو کام کیا اس کیسے کام کرنا. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو کام اپنائے, جو جو کام کیے, تو وہ کام کرنا, ان طریقوں کو اپنانا, وہ اطاعت کہلاتا ہے, وہ اتباع کہلاتا ہے. تو ایک انسان کے لیے کھانا پینا بھی ضروری ہے, سونا بھی ضروری ہے, اگر نہیں کھائے گا تو بھی مسئلہ, زیادہ کھائے گا تو بھی مسئلہ, اگر نہیں سوئے گا تو بھی مسئلہ, کہ پھر جو ہے وہ کسی اسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے اگر وہ نہ سوئے تو اس سر میں خشکی ہو جاتی ہے, اور اگر سویا اور ایسا سویا کہ اب یہ نہ اٹھ سکا تو پھر قبر کی طرف جانا پڑتا ہے. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور خاتمہ بالخیر. آمین آمین آمین. اور چلنا پھرنا یہ بھی ایک ضروری ہے, ضروری کیا بلکہ اس کا ایک انسان سے واسطہ پڑتا ہے. تو یہ اگر کام ہم اگر سنت کے مطابق کریں, ان سے پہلے جو وہ اچھی اچھی نیتیں کر لیں, بزرگوں کے طریقوں کے مطابق کریں اور اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو ہمیں ان کام کے کرنے کا بھی ثواب ملے گا. جیسے الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان کی طرف سے یہ ذہن ملتا ہے, اور آپ نے جو 72 مدنی انعامات کا جو تحفہ عطا فرمایا ہے اس میں بھی ایک مدنی انعام, سب سے پہلا مدنی انعام بھی یہی ہے کہ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ کام سے پہلے کیا کچھ نہ کچھ آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی. چونکہ عمل خیر سے پہلے, اچھے کام سے پہلے اگر ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو ہمیں اس کام کے کرنے کا بھی ثواب ملے گا, اور مومن جو ہے وہ نیکیوں کا حریص ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں اس سے پہلے اچھی اچھی نیتیں ضرور کر لیا کریں تاکہ ہمیں اس کام کا ثواب ملے. الحمدللہ عزوجل مدنی ماحول میں کھانے سے پہلے بھی نیتیں کروائی جاتی اچھی اچھی, بیان سننے سے پہلے بھی, مبلغ کے لیے بیان کرنے سے پہلے, تو یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ ہر کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے. تو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ چلنے کے حوالے سے کچھ جو وہ نیتیں سنتے ہیں اور پھر اس کا طریقہ وغیرہ جو کہ میں ماہنامہ فیضان مدینہ سے عرض کرتا ہوں جو کہ اپریل کا شمارہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں جہاں بند پڑا نگاہیں جھکا کر چلوں گا انشاءاللہ. راستے میں آنے والی اونچائی یا سیڑھی چڑھتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر, اور اترتے وقت یا ڈھلان کے وقت جو وہ یا سیڑھی اترتے وقت جو وہ سبحان اللہ پڑھوں گا. جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو اس کا خیال رکھوں گا. سبحان اللہ. یہ جو اس میں نیتیں لکھی وہ میں نے عرض کی. اب سنتیں اور آداب. اطمینان کے ساتھ تواضع کے انداز میں راستے کے کنارے کنارے چلیے. اطمینان کے ساتھ, کوئی بھاگنا نہیں ہے, کوئی دوڑنا نہیں ہے, کوئی تیز نہیں چلنا ہے, اطمینان کے ساتھ پر سکون پر وقار طریقے سے چلنا ہے. اور کہاں چلنا ہے؟ راستے کے کنارے. آپ دیکھیں کہ وہ عموماً سڑکوں پر جو ہے وہ فٹ پاتھ بنا ہوتا ہے, تو یہ فٹ پاتھ جو ہے وہ چلنے والوں کے لیے بنا ہوتا ہے, اور روڈ جو ہے وہ گاڑی کے لیے بنا ہوتا ہے, موٹر سائیکل کے لیے بنا ہوتا ہے. تو یہ ٹریک الگ ہے اور چلنے والوں کے لیے ٹریک الگ ہے. اچھا, دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعضوں کا سگنل پہ جو ہے وہ بندہ بنا ہوتا ہے, ایک عکس بنا ہوتا ہے, بندہ بنا ہوتا ہے, اور ویسے جو ہے وہ ریڈ گرین اور اورنج یہ سگنل ہوتا ہے گول, یہ گول لائٹ ہوتی ہے. تو یہ جو گول لائٹس ہوتی ہے نا یہ تو گاڑی کے لیے, اور جو بندہ بنا ہوتا ہے یہ انسان کے لیے, اور روڈ پار کرنے کے لیے زیبرا کراسنگ ہوتی ہے. تو روڈ پار جو وہ وہیں سے کرنا چاہیے, اور جب ہمارے پیدل چلنے والوں کا سگنل جب گرین ہو تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس وقت چلنا چاہیے. اور سواریوں کے لیے قانون یہ ہے کہ گاڑیوں کے لیے قانون یہ ہے کہ جب ان کا جب سگنل گرین ہو تب وہ چلیں. تو زمین پر آہستہ آہستہ قدم رکھیے کہ رحمان عزوجل کے بندے زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور درمیانی رفتار میں چلیے کہ اسی کا حکم ہے, یہ قرآن پاک میں ہے. اور میانہ چال چل, اکن سلیمان, ترجمہ اکن سلیمان. اور خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت ہے نہ بہت تیز نہ بہت سست, کہ یہ دونوں باتیں مذموم ہیں یعنی بری ہیں. اور ایک میں جو ہے وہ شان تکبر ہے اور ایک چال چلنے میں جو وہ چھچوڑا پن ہے. حدیث پاک میں ہے کہ بہت تیز چلنا مومن کا وقار کھوتا ہے, چلتے ہوئے بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے بچیے, نیچی نظریں کیے, پروقار طریقے سے چلیے, متکبرانہ طریقے پر جوتے کھٹکھٹاتے پاؤں زور سے زمین پر مارتے اتراتے ہوئے مت چلیے, کہ یہ متکبرین کا طریقہ ہے جسے شریعت نے منع فرمایا ہے. قرآن پاک میں ہے ترجمہ کنز الایمان, اور زمین میں اتراتا نہ چل, بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا. بعض نوجوان اچھلتے کودتے یوں چلتے ہیں کہ اس کا کان مروڑا تو اس کی گدی پر چپت لگائی, یہ انداز بھی درست نہیں. جو بھی ایک مہذب شخص ہوگا نا وہ تو یہ حرکت نہیں کرے گا کہ جو ہے وہ کسی کا کان مروڑ دیا اور کسی کو جو ہے وہ گدی پہ چپت مار دی تو کسی کو جو وہ پیٹ پہ تھپڑ مار دیا, مہذب طریقہ تو یہ نہیں ہے. اور جو ایسی حرکتیں کرتا ہے وہ عوام کی نظروں میں جو وہ پھر وہ گر بھی جاتا ہے, یعنی گرا ہوا بندہ کہلاتا ہے کہ یار یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. لہذا چلنے میں ایسا انداز ہرگز اختیار نہ کیجئے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چلتے ہوئے راستے میں پڑی چیزوں کو ٹھوکریں مارتے ہیں, اور یہ جو ہے وہ قطعاً غیر مہذب طریقہ ہے اور اس سے جو وہ پاؤں زخمی ہونے کا بھی اندیشہ ہے. نیز وہ چیز کسی کو زخمی یا کسی کے لباس کو داغدار بھی کر سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا مذہب کیسا مذہب ہے کہ یہ ہمیں چلنے پھرنے کے بھی آداب سکھاتا ہے اور ہر جگہ خیر خواہی کا درس دیتا ہے دین اسلام, کہ چلتے ہوئے جو نا راستے میں ٹھوکریں نہیں مارنی. اب ٹھوکر مارنے میں کیا ہے, دو نقصان ہے, یا تو یہ کہ بندہ اپنا نقصان کرے گا کہ چونکہ یہاں بندے کو, یہاں نہیں ہر جگہ بندے کو اپنا نقصان کرنے کی اجازت نہیں, بندہ جو اپنا مال بھی ضائع نہیں کر سکتا اور اپنے جسم کا کوئی حصہ بھی ضائع نہیں کر سکتا, کہ یہ جو جسم جو سو دیا گیا ہے, جو ہاتھ دیے گئے, جو سو پاؤں دیا گیا, جو آنکھیں دی گئی, زبان دی گئی, یہ سارے جو اس کے لیے امانتیں, یہ امانتیں. اب اگر میں یہ خیانت کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسی پر تو پھر پوچھ گئے چلے کہ اس نے گناہ کیوں کیا, تو یہ اس کے لیے امانت ہے. اور اگر ٹھوکر مارتا ہے کسی چیز کو, اگر اپنا نقصان نہیں کہ اس نے جوتے بڑے اچھے والے پہنے ہوئے کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا, اب یہ ہے کہ سامنے والے کو لگنے کا اندیشہ ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں, کہ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا, راستے سے وہ تکلیف دینے والی اشیاء دور کر دیجئے کہ اس پر صدقے کا ثواب اور مغفرت کی بشارت ہے. جیسے راستے میں جو ہے وہ بازوں کا جو ہے وہ پتھر وغیرہ پڑے ہوتے ہیں, جیسے ہم جا رہے ہیں سڑک پہ سواری میں, اور بعض اوقات ایسی جگہ پر جو ہے نا وہ پتھر یا کوئی ایسی چیز پڑی ہوتی ہے کہ جس سے جو وہ حادثہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اندیشہ ہوتا ہے. تو اگر ایک منٹ ہم لیٹ ہو جائیں گے نا تو تھوڑا سا رک کے, اگر خطرہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تھوڑا سا رک کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سائڈ پر کر دینا چاہیے. اسی طرح پیدل چلنے والے بھی بازوں کا جو نا وہ کیلے کا چھلکا وغیرہ ہوتا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ پاؤں پھسل سکتا ہے, اور پاؤں پھسل کر جو بڑا حادثہ ہو سکتا ہے, جیسے کہ جو وہ جو میرے جو تایا جانتے ہیں ان کا انتقال بھی جو وہ اسی طرح ہوا تھا کہ وہ ٹرین پہ چڑھ رہے تھے اور اس پہ جو وہ جو اس کی برتھ بنی ہوتی ہے, برتھ جو ہے تو پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ کیلے کا چھلکا تھا, اس پہ جو پاؤں سلپ ہوا اور یوں جو ہے وہ حادثہ ہوا اور انتقال ہو گیا. اللہ مغفرت فرمائے. آمین. تو بہرحال اس میں جو ہے وہ مغفرت کی بھی بشارت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو, حدیث پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جنت میں مزے سے پھرتے دیکھا اس لیے کہ اس نے راستے سے ایک تکلیف دہ درخت کاٹ دیا تھا. اچھا یہ جو ہے وہ کہیں ہم جا رہے ہیں کہیں سفر کر رہے ہیں تو یہ چلنے کے طریقے اور آداب, اب یہ ہے کہ کتنا چلنا چاہیے اور کس طرح چلنا چاہیے. شروع میں جو ہے وہ 15 منٹ تیز قدم, پھر جو ہے وہ 15 منٹ معتدل یعنی درمیانہ چال, اور آخر میں جو ہے وہ 15 منٹ پھر تیز قدم چلیے. اس طرح چلنے سے نظام انہضام درست رہے گا, یعنی جو ہاضمہ کرتا ہے نا جو نظام, یہ جو وہ درست ہوگا. اس سے جو وہ قبض, دل کے امراض اور دیگر کئی بیماریوں سے حفاظت کے ساتھ جو وہ وزن میں بھی کمی آئے گی. یہ جو ہے وہ صحت کے لیے لکھا گیا ہے کہ روزانہ جو اس طرح چلنا چاہیے 15 15 30 اور 45 منٹ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو 2 عورتوں کے درمیان چلنے سے منع فرمایا, اس سے جو ہے وہ حافظہ کمزور ہوتا ہے. یعنی یہ ہے کہ ہم بازار جا رہے ہیں اور 2 عورتیں تو ان کے درمیان سے نہیں گزرنا چاہیے, اس سے جو حافظہ کمزور ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے, گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلندی سے اتر رہے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کے انداز میں پاؤں کے پنجوں پر وزن زیادہ پڑتا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو چلنے کا جو طریقہ ہے اس میں جو وہ جو پاؤں کے پنجے ہیں نا, یہ اگلا حصہ, اس میں جو وزن زیادہ پڑتا ہے, اور میڈیکل ریسرچ کے لحاظ سے اس میں کئی فوائد ہیں. تو اس سنت کے مطابق چلنے والا جوڑوں کے مرض سے محفوظ رہے گا, لمبے سفر میں جلدی نہیں تھکے گا, اور سفر جو ہے وہ جلدی طے ہو جائے گا. اس سے جو بینائی بھی تیز ہوگی, اعصابی کھچاؤ اور بے چینی ختم ہوگی. بہرحال یہ تو سائنس نے جو ہے یہ فوائد بتائے ہیں, بس مسلمان کو چاہیے کہ اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل کیا نا, چاہے اس کی اس وقت اس کو کوئی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو, بس ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح چلائے بس اسی طرح ہمیں چلنا ہے, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح کھایا اس طرح ہمیں کھانا ہے, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح پانی پیا اس طرح ہمیں پانی پینا ہے, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح جو وہ نیند کو نوازا, جس طرح لیٹے جس کروٹ لیٹے بس ہمیں اسی طرح آرام کرنا ہے. اسی میں ہماری بھلائی ہے دونوں جہاں کی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی سنتیں اور آداب کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور سے گزارش کریں گے ذرا آگے تشریف لائیں, اور ہم یہاں اسلام بیچ سے سوال بھی کریں گے, اور نیچے بھی پتا چلا ہے کہ دعائی مدینہ ہال میں بھی کافی اسلامی بھائی ہیں تو ان سے بھی سوال کریں گے. نیچے پہنچ گئے اسلام بھائی ہمارے, ماشاء اللہ. جی نیچے اسلام بھائی موجود ہیں, نیچے والوں سے بھی سوال کرتے ہیں اور یہاں والوں سے بھی کرتے ہیں. مائک حضور لگا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہاں کوئی بھی اچھا ایسا کرتے تھے جو آپ نے ابھی پڑھ کر سنایا, اسی سے ہی میں سوچ رہا تھا, دیکھیں کتنا غور سے سنا ہے, اسی میں سے سوال ہو جائے, اسی میں سے آپ ایک سوال یہاں کر لیں اور ایک سوال نیچے والوں سے بھی کر لیتے ہیں, تو تبھی دونوں طرف تحائف چلے جائیں گے. جی ماشاء اللہ, برکت بھائی بھی, رکن شورا بھی تشریف لائے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. جی پہلے یہاں اوپر والوں سے کرتے ہیں پھر نیچے, نیچے والوں سے مائک وغیرہ بھی ٹیسٹ کر لیں ہماری آواز وغیرہ ان تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں. ابھی آپ نے ایک طریقہ بتایا کہ جو اس طریقے سے چلے گا تو اس کا حافظہ کمزور ہوگا، یہ سوال پوچھ لیں؟ وہ آسان ہے، بالکل آسان، ٹھیک ہے چلے ذرا حضرت، دیکھیں میں نے آسان کر دیا آپ کے لیے سوال، چلے آپ خاموش رہیں گے، ہاتھ اٹھائیں صرف، جی چلیں، دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں۔ اگر صحیح جواب نہ ہوا تو پھر مدنی قافلہ، صحیح جواب ہوا تو بھی ان سے مدنی فیس لینی ہے، آپ فکر نہیں کریں، تو شہزادہ حضور کے ہاتھ سے تحفہ تو پھر تو آپ سمجھتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کے درمیان میں سے گزرا، اس کا حافظہ کمزور ہوگا، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آ جاؤ دیوانے، آ جاؤ، آج تو شہزادہ حضور کی برکتیں لے لیں انشاءاللہ، پہلے مصافحہ کر لیں، پہلے مصافحہ کر لیں۔ وعلیکم السلام، تاریخ شریف پوری ہو رہی ہے نا ان شاء اللہ، ماشاء اللہ، مدری قافلے میں سفر بھی دے دیں جلدی سے، مبارک روئی، چلے ماشاء اللہ، مبارک مبارک پانی کا مجموعہ، مبارک پانیوں کا مجموعہ، مبارک روئی، اور ماہنامہ فیضان مدینہ بھی دیا جا رہا ہے۔ دوسرا اب سوال ہوگا نیچے والوں سے، ماشاء اللہ، مائک اوکے ہے نیچے؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں اب نیچے والوں کا حضور سوال ان شاء اللہ۔ یہ میں نے عرض کی تھی کہ وہ صدقے کا ثواب ہے، کس چیز پر ہے؟ جی، اس آج کی جو گفتگو میں صدقے کا ثواب کس چیز پر ہے؟ شفیق بھائی دیکھیں کون جواب دے رہا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ بہت سارے اسلامی بھائی موجود ہیں، ماشاء اللہ، تو آئیے یہاں ایک اسلامی بھائی سے جواب لیں۔ جی، اسٹوڈیو میں جگہ نہیں تو نیچے بھی کافی اسلامی بھائی موجود ہیں ماشاء اللہ، ہم چاہتے ہیں ان کا آنا ہوا ہے تو انہیں بھی کچھ تحائف دیے جائیں۔ جی چل ماشاء اللہ، جی بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ راستے میں پتھر وغیرہ یا تکلیف دے چیز پڑی ہو اس کو ہٹا دینے سے صدقے کا ثواب ہے۔ پہلے اپنا نام تو بتائیں، آپ کہاں سے آئے؟ نواب شاہ سے آئے، ہاں سندھی بھائی ہیں ہمارے، ماشاءاللہ جواب ان کا درست ہے، سبحان اللہ۔ اب حضور یہ ماشاءاللہ تحفہ تو انہیں مل گیا، کوئی داڑھی شریف کی نیت بھی ہو جائے، مدنی قافلے میں سفر کی نیت بھی ہو جائے، شہزادہ حضور براہ راست دیکھ رہے ہیں آپ کو، ماشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر رہے ہیں، اللہ انہیں برکت نصیب فرمائے۔ چلے جناب، اب ایک شعر یہاں پر سنیں گے، مدرسۃ المدینہ بالغان کی نیت کر لیں، چلیں شہزادہ حضور براہ راست کچھ کہہ رہے ہیں آپ سے، مدرسۃ المدینہ بالغان۔ یہ اصل میں میں آیا تھا نا، تو میں میرے گھر سے نکلا تھا تو نیت بھی یہی کر کے آیا تھا کہ میں معلومات کر کے آؤں گا اسی چیز کے کر کے، ماشاءاللہ۔ تو ہمارے مبلغین قریب ہیں، مدرسۃ المدینہ بالغان کے بارے میں انہیں بتائیں اور ان کو انشاءاللہ پابند کریں اس کا۔ چلے جناب، ایک شعر اب سننا ہے آپ سے، ایک مصرع پڑھیں گے شہزادہ حضور، کمپلیٹ آپ نے کرنا ہے، کوئی نہیں شعر ذہن میں، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سبحان اللہ ادائیں بہت ساری اشعار میں موجود ہیں حضور، آج آپ نے ویسے بھی پیاری آقا کی نیچی نگاہوں کا تذکرہ کیا، تو ایسا شعر پوچھ لیں جس میں نیچی نگاہوں کا تذکرہ ہو، چلے سبحان اللہ، پیارے آقا کی نیچی نگاہوں کا تذکرہ کسی شعر میں، اور یہ چلے میں ایک اور اشارہ دیتا ہوں، یہ صلاۃ السلام کا شعر ہے، اعلی حضرت نے صلاۃ السلام میں بھی لکھا یہ شعر، چلیں دو ہیں اس طرح دو ہیں، چلیں ایک جو ہے وہ مناجا، جی السلام علیکم، میرا نام طاہر ہے، میں اتار آباد جیک آباد، ارے واہ بھائی اتار آباد جیک آباد سے آئے، جی فرمائیں، اپنا نام بتانے آئے ہیں شعر بھی سنانے آئے ہیں؟ چلیں جناب، نیچی نظروں پر کوئی شعر یاد ہوگا نا بابا سائیں، چلیں مناجات میں بھی، جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور و نزدیک کے وہ سننے والے کان، نیچی نظروں کی بات ہو رہی ہے بیٹا، آپ تو کان مبارک کی طرف چلے گئے، جی اگلا چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، محمد شاہد رضا تاریخ، جی یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نظروں کی حیا کا، ماشاءاللہ جواب درست دے دیا، آگے آ جائیں بھائی، تحفہ لے لیں ماشاءاللہ شہزادہ حضور سے۔ اچھا آج شہزادہ حضور سے بھی تو نعت کے کچھ اشعار سننے ہیں نا، ذرا زور سے کیا کہیں گے، انشاءاللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں دونوں ٹیموں سے گزارش اپنی جگہ تشریف رکھیں. ذرا فین یہاں لے آئیں. شہزادہ حضور آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف لائیں گے آج. نعت خواں ہمارے امام صاحب بھی ہیں. ہم دو اشعار شہزادہ حضور سے بھی سنیں گے, دو سے زیادہ بھی سنائیں گے تو سنیں گے انشاءاللہ, کیونکہ مدری چل کے ناظرین کی کالز بھی لینی ہیں اور میں چاہتا ہوں یہ کالز بھی شہزادہ حضور کے ساتھ ہو جائیں. جی حضور یہاں تشریف لیں حضور, آپ یہاں سے ہم ماڈل مدری ماڈل کے پاس بیٹھ کے ان شاء اللہ یہاں تشریف لائیں گے. آپ بیٹھے اپنی جگہ پر بیٹھے انشاءاللہ. فکر مدینہ بھی ہونی ہے, نعت شریف بھی ہوگی, کالز بھی لی جائیں گی. اسد بھائی آپ بھی آ جائیں انشاءاللہ, آپ یہاں آ جائیں. اللہ ایسا نہیں دیو نا, ان کیمرے ہی ہیں, آپ یہاں آ جائیں. اسد بھائی پہلے شہزادہ حضور سے دو اشعار سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اسد بھائی سے سنیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے. صلی علی شفیعنا مل کر صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. مجھے مدینے کی تو اجازت, نبی رحمت شفیع امت, پلاؤ بلوا کے جام الفت, نبی رحمت شفیع. اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت, اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت, رلائے رلائے مجھ کو تمہاری فرقت, نبی یہ رحمت شفیع عطا ہو مجھ کو وہ مدینہ تپا تو ایسی ہی ہمت, تو ایسی شب جمعہ ہے، کتنی پیاری التجا امیر علیہ سنت نے اپنے کلام میں لکھی، مجھے مدینے کی تو اجازت، نبی رحمت شفیع امت. اور امیر علیہ سنت کا یہ کلام ہے کہ جب اجازت مل جاتی ہے تو پھر امیر علیہ سنت نے کیا پیارے انداز میں اس کلام کو لکھا. چند اشعار اس کلام کے بھی سنتے ہیں، اور اللہ وہ دن جلد لائے کہ ہمیں بھی مدینے کا بلاوا مل جائے اور ہم بھی اپنے دلی جذبات کا کچھ اسی طرح اظہار کریں. جی مرحبا مرحبا مرحبا مقدر سے آج مجھرا باب پھر دکھایا گئے مرحبا

کیا صدائے مدینہ لگائی، نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی، دوسروں کے گھر جھانکنے سے بچے، جھوٹ غیبت چگلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچے، کیا دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے ہوئے سامنے والے کے چہرے پر نظریں تو نہیں گاڑی، اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی، سب سے یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو، کیا زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے گفتگو کی، کیا ایک بیان مدنی مذاکرہ یا ایک گھنٹہ بارہ منٹ مدنی چینل دیکھا، مزاح مسخری طنز دل آزاری اور کہا سے بچے، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی، کیا سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا، اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنائے، آمین آمین آمین ماشاءاللہ. آئیے مدنی چل کے ناظرین کی کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شواد افزاری ہے اور میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش مرحبا، شہزادہ اتار قیامت مرحبا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ذہنی آزمائش اور مدنی چینل بلکہ پوری دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بڑی مہربانی آپ کی دعاؤں کا، بہت شکریہ. جی ایک اور کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذہنی آزمائش میں چار چاند لگ گیا، شہزادہ اتار جان حسین امیر اہل سنت شہزادہ حضور کی آمد ہوئی ہے، تو شہزادہ حضور کے بارگاہ میں عرض ہے کہ میرے لیے دعا کیجئے، اور شہزادہ حضور کے بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور بنگلہ دیش بھی تشریف لائیے، ہم بنگالیوں کے نصیب چمکائیے، بنگلہ دیش تشریف لائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. بنگلہ دیش کے لیے جو چند بار کوشش کی ہے جی، مگر دیکھیں جب آنا ہوتا ہے. جلد آپ دعا بھی کریں انشاءاللہ. اچھا میں بنگلہ دیش سے کال آ بھی گئی ہے تو بتاتا چلوں کہ ہماری دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل ہے وہ تین زبانوں پر مشتمل ہے، اردو انگلش اور بنگلہ. کل انشاءاللہ صبح بنگلہ دیش کے ٹائم 10 بجے، پاکستان کے تقریباً 9 بجے، یہاں سے براہ راست ایک ٹیلیتھون ہونے جا رہا ہے، مدری احتیاط مہم اونلی فار بنگلہ دیش. یہ اردو چینل پر نظر نہیں آئے گا لیکن یہ بنگلہ دیش کے ٹائم کے مطابق صبح 10 بجے سے رات گئے تک انشاءاللہ چلتا رہے گا. میری بھی انشاءاللہ اس ٹیلیتھون میں، مدری احتیاط مہم میں، مدری چینل کے ذریعے حاضری ہوگی. نگران شورا بھی جلوہ فرما ہوں گے، مختلف علماء اور مبلغین بھی تشریف لاتے رہیں گے. تو بنگالی اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے جو دنیا بھر میں کہیں بھی ہیں، بنگلہ مدنی چینل کو ضرور دیکھیے گا. اور اگر آپ میں سے کوئی دیکھنا چاہتا ہے اس ٹیلیتھون کو تو انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہماری ایپلیکیشن ہے مدنی چینل کی، اس پر آپ بنگلہ چینل جب لگائیں گے مدنی چینل تو انشاءاللہ اس پر آپ دیکھ سکیں گے. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے بنگلہ کے اسلامی بھائی بہت بڑی تعداد میں سے دیکھیں گے بھی، اور جو ان سے ریکویسٹ کی جائے گی، جو گزارش کی جائے گی، جو مدنی احتیاط کے لیے ہمارے بنگلہ دیش کے لیے، امید ہے کہ اس پر ضرور مدد بھی کریں گے. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام محمد عمران افغانی ہے. عبدالحبیب بھائی آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا ہے. حاجی عبید رضا کی آمد مرحبا. میری ان سے درخواست ہے کہ میری ہمشیرہ کے پاس 10 سال سے اولاد نہیں، اور ان کے لیے دعا فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بہن کو نیک و صالح اولاد جل ازل باخر عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ممکن ہو تو تعویذات اطاریہ سے جو ہے وہ ان کے مکتب سے جو ہے وہ تعویذات کی ترکیب کر لیجئے، تعویذ و وظائف کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال دیجئے. حافظ محمد رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان سے بول رہا ہوں. میری شہزادہ حضور سے گزارش ہے کہ منقبت کے دو اشعار سنا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا مجھے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت ساری کالز دعاؤں کے لیے ہیں، تو کوئی اجتماعی سب کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ جنہوں نے کالز کی ہے، جو ویسے بھی بدری چڑھ کے ناظرین آپ سے دعا کروانا چاہتے ہیں، مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرمائے. آمین. جن کی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرمائے. آمین. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے. آمین. تنگ دستوں کو فرق دستی عطا فرمائے. اس کے حلال با آسانی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ شہزادہ حضور نے جلوہ فرمائی کی ہے، تو اب ہم ان سے ایک اور گزارش نہ کریں کہ فائنل میں امیر اہل سنت کے لیے ہماری عرضی پہنچا دیں انشاءاللہ. میں نے بھی میں نے بھی ریکویسٹ تو بھیج دی ہے اور امید ہے کہ شہزادہ حضور بھی اگر سفارش کر دیں گے. امیر علیہ السلام یقیناً پاکستان میں تو نہیں ہے لیکن بدریہ مدنی چینل اگر ہمارے سلسلے میں جلوہ فرما ہوں اپنے مدنی پھولوں سے نوازیں دیدار بھی کرا دیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ لاکھوں کروڑوں مدنی چینل کے ناظرین کی دل جوئی ہوگی. تو ہم آپ کو سفارش بنائیں گے انشاءاللہ عرض کریں گے. بہت شکریہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. دونوں طرف کی جی ٹیموں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں گے مگر اس سے پہلے ہاں ماشاءاللہ شہزادہ حضور ہمارے درمیان ہیں, شب جمعہ بھی ہے تو توبہ بھی کر لیتے ہیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی ہو جاتے ہیں. جو ماشاءاللہ قادری سلسلے میں اتاری سلسلے میں موجود ہے وہ تجدید بیعت کر لیں. اور جو دنیا بھر کے ناظرین ہیں اگر ابھی تک کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہے تو ان سے گزارش کروں گا کہ بڑا پیارا موقع ہے, جانشین امیر علیہ السنت ہمارے درمیان ہیں, آئیے توبہ بھی کرتے ہیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل بھی ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں. توبہ کرتا ہوں میں. اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ما شاء الله ما شاء الله. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ تشریف رکھیں, ہمیں ذرا اسکور بورڈ بھی دکھایا جائے. جی اسلام آباد کے 36 نمبر ہیں, 34 نمبر ہیں ہمارے ساہیوال والوں کے. شہزادہ حضور تشریف لائے ہیں, آج اب ہم اپنے ذہنی آزمائش کا ایک تحفہ بھی اپنے مہمانوں کو پیش کرتے ہیں. یہ غلاف کعبہ اور اجواء مدینہ, یہ آپ کے لیے تحائف ملک آپ کی. ہاں جی آپ کی مل کرتے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ. مدری چل کے ناظرین فائنل قریب آتا جا رہا ہے اور فائنل میں ہم نے ہمارے جو باب المدینہ میں بالخصوص رہنے والے ہیں, مجھے بتایا گیا کہ لاہور سے بھی, بلکہ مجھے آج ایک کال آئی جو بیرون ملک کے اسلام بھائی ہے فائنل میں وہ بھی آنا چاہتے ہیں. تو اب آپ میں سے جو بھی فائنل کے اس سلسلے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں اتوار کی رات عشاء کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ ادا کیجئے 8:30 بجے اور عشاء کے بعد انشاءاللہ فائنل فیضان مدینہ کے صحن میں انشاءاللہ ہوگا. یہاں واقعی جگہ کم ہوتی ہے, آج بھی بہت سارے اسلام بھائی اوپر نہیں آ سکے مگر فائنل میں آپ سب کو انشاءاللہ جگہ ملے گی اور بہت سارے انعامات بھی ملیں گے. ایک چھوٹا سا دعوت نامہ آپ کے لیے بنایا ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی میرے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین, آپ سب آ رہے ہیں نا؟ جی ہاں, آپ کے پسندیدہ سلسلے کا فائنل جو ہے 9 اپریل کو رات 9:30 عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اپنے مدنی منوں کو لے کر آئیے, اور عشاء کی نماز عالمی مدنی مرکز میں 8:30 با جماعت ادا کیجیے, اور اس کے بعد شامل ہو جائیے ذہنی آزمائش سیزن 8 کے فائنل میں. اور اس سلسلے میں آنے والے حاضرین کے لیے ہوں گے بہت سارے مدنی تحائف. کیا معلوم جب اس سلسلے کے بعد آپ اپنے گھر جائیں تو آپ کے ساتھ بھی پیارے پیارے تبرکات آپ کے گھر تک جائیں. آنا نہ بھولیے, شریک ہونا نہ بھولیے ذہنی آزمائش سیزن 8. مجھے امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ ضرور تشریف لائیں گے, اور اگر آپ باب المدینہ کراچی سے دور ہیں تو مدنی چینل پر سلسلے میں ضرور شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو. سب آ رہے نا انشاءاللہ. چلے جناب, آج ہمارے اس سلسلے میں ایک اور خصوصی مہمان آئے ہیں, اور وہ کیا لائے ہیں وہ تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاتے ہیں. پہلے اپنے مقابلے کو بھی تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. اسکور بورڈ ایک بار پھر ہمیں دکھائیں, پھر ہم شروع کرتے ہیں. سفر ہے مگر اکیلے. جی سفر ہے مگر اکیلے. راؤنڈ شروع ہونے سے پہلے اسکور بورڈ ہم نے دیکھا, 36 اسلام آباد, 34 ساہیوال. اب شروع کرتے ہیں سفر ہے مگر اکیلے. صرف 2 نمبر کا فرق ہے, کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. باری ہے ساہیوال کے اسلامی بھائی کی, یا اسلام آباد کے اسلامی بھائی کی. یاد رہے 5 نمبر ہر اسلامی بھائی حاصل کر سکتا ہے. جواب میں صرف صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے, اور کچھ نہیں کہیں گے, اور جلدی جواب دیں گے. امام شافعی حنفیوں کے امام ہیں. غلط. شب برات شعبان کی 15 تاریخ کو ہوتی ہے. صحیح. امیر اہل سنت 26 صفر کو پیدا ہوئے. غلط. رجب المرجب 7واں مہینہ ہے. صحیح. سورہ ملک 30ویں پارے میں ہے. صحیح. آپ نے کہا صحیح جو کہ غلط تھا, سورہ ملک 29ویں پارے میں ہے. 4 صحیح جواب دیے ہیں اور 1 غلطی کر دی ہے. سیٹ کے سوال میں بعض اوقات بڑی آسان چیز انسان بھول جاتا ہے. ساہیوال والوں سے سوال ہے, عید الفطر 10 شوال کو ہوتی ہے. غلط. اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہیں. صحیح. مدنی چینل کا آغاز 12 ربیع الاول کو ہوا ہے. غلط. مفتی دعوت اسلامی کا مزار حیدرآباد میں ہے. غلط. امام حسین کا مزار شام میں ہے. غلط. آپ نے 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. 5 نمبر حاصل کیے جناب. اب باری ہے اسلام آباد والوں کی. صراط الجنان تفسیر کی 1ی جلد 4 پاروں پر مشتمل نہیں ہے. صحیح. نماز کے احکام کتاب میں امیر اہل سنت کے 12 رسالے موجود ہیں. صحیح. ذہنی آزمائش سیزن 1 ربیع الاول کے مبارک موقع پر ہوا تھا. صحیح. ذہنی آزمائش سیزن 2 زمزم نگر حیدرآباد نے نہیں جیتا تھا. صحیح. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. صحیح. سارے ہی صحیح نہیں ہوں دے, ایک غلط تھا جو آپ نے صحیح کہہ دیا. آپ نے بھی 4 نمبر حاصل کیے ہیں. سیزن 2 زمزم نگر حیدرآباد نے ہی جیتا تھا. یہاں یہ غلطی کی ہے انہوں نے. جی 4th غلط ہے ان کا. دیکھیں جناب, اچھا ہوا نا مجھے میری سپیڈ تیز ہے. پھر تو چلیں, 4 نمبر حاصل کیے. ساہیوال والوں کی باری ہے. اعلی حضرت کا مزار بریلی شریف میں نہیں ہے. غلط. موجودہ ماہ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ہے. غلط. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 10 شوال المکرم کو پیدا ہوئے. صحیح. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرائے مبشرہ میں سے ہیں. غلط. 10 محرم الحرام کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. غلط. آپ نے 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. جو فرق تھا وہ ساہیوال والوں نے غالباً پورا کر لیا ہے. اللہ, اب باری ہے اسلام آباد والوں کی. جی مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق اتاری کو کہا جاتا ہے. صحیح. بہار شریعت اعلی حضرت نے نئی لکھی. صحیح. سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ شریف نہیں لکھی ہوتی. صحیح. امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. غلط. قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں. صحیح. جناب دیکھنا یہ ہے 5 میں سے کتنے صحیح اور کتنے غلط جواب دیے ہیں. آپ سے 2 غلطیاں ہو گئی ہیں. حاجی مشتاق اتاری کو نہیں بلکہ مفتی فاروق صاحب کو مفتی دعوت اسلامی کہا جاتا تھا. اب باری ہے ہمارے سائیوال والوں کے ساتھ. صفا اور مروا مدینہ شریف میں ہے. غلط. شب معراج 27 رجب المرجب کو ہوتی ہے. صحیح. مولانا مصطفی رضا خان صاحب اعلی حضرت کے بھائی تھے. صحیح. نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد رکن شورا ہیں. صحیح. حضرت باودین زکریا ملتانی کا مزار لاہور میں ہے. غلط. اور یاد رہے کہ مولانا مصطفی رضا خان صاحب اعلی حضرت کے بھائی نہیں بلکہ شہزادے ہیں. ایک غلطی آپ سے ہوئی ہے مگر پھر بھی چار نمبر حاصل کیے ہیں. مقابلے نے شاید پلٹا کھایا ہے ناظرین. وہ اسلام آباد جو کچھ پیچھے تھا اب ایک سائیوال والے جو ہیں پیچھے تھے اور اب آگے رہ گئے ہیں, آگے نکلے ہیں ایک نمبر سے. دونوں طرف کے اسلام سے گزارش کروں گا اپنی اپنی جگہ پر جائیں گے. ذہنی آزمائش میں بہت سارے سوال, بڑے حساب کتاب, بڑی کاؤنٹنگ کے معاملات ہوتے ہیں. بعض اوقات ہو سکتا ہے کیلکولیٹر کا استعمال بھی کرنا پڑے, مگر آج ہم نے ایک ایسے مہمان کو, ننے منے مہمان کو بلایا ہے جو مدنی کیلکولیٹر بھی ہیں, مدنی کمپیوٹر بھی ہیں. گزارش کروں گا ہمارے مدنی منے کو عابد باپو لے کر آئے ہیں. ذرا بتائیں عابد باپو آج کون ہے آپ کے ساتھ؟ ماشاء اللہ آ جائیں بھائی, دونوں آ جائیں گے. شریف کے ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ذہنی آزمائش کے منچ پر تشریف لا رہے ہیں مدنی کمپیوٹر. یہ مدنی منا واقعی بڑا باکمال ہے ماشاء اللہ. ہاتھ بھی لا رہے بھائی, ہاتھ لا دو جی. کیمرے دکھائیے ذرا ہمارے مدنی منا تشریف لے آئے. چلے جناب. جی باپو. جی جی جی جی. آپ آپ ابھی باپو ان سے کچھ پڑھیے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ بہت سارے حساب کتاب کے سوالات بھی ہیں اور بہت سارے امیزنگ کوشچن ہیں. میں یہاں مدنی چل کے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے بارے میں سوچیں کیا ہمیں یہ سوالات کے جوابات آتے ہیں. مدنی منے بھی دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اسکرین پر, گھروں میں بھی بیٹھے ہوں گے. آئیے اس مدنی کمپیوٹر سے کچھ سوال کرتے ہیں. میں نے ان کو الگ میں بھی بڑا آزمایا ہے, اللہ نے کمال کا حافظہ دیا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی خاص طور پر حساب کتاب میں اتنے یہ فاسٹ ہیں کہ بہت حیران کر دیتے ہیں. آج ایک بار پھر ان کو ہم نے بلایا ہے. بتائیے تمام نمازوں کی رکعتوں کی کتنی تعداد ہے, ان کی تعداد بیان کریں. فجر 4 رکعت, ظہر 12 رکعت, عصر 8 رکعت, مغرب 7 رکعت, عشاء 17 رکعت. جواب درست دے دیا ہے. پانچوں نمازوں کی کل رکعتوں کی تعداد بتائیں. 48. سبحان اللہ. ہر نماز کی فرض رکعتوں کی صرف تعداد بتائیں. فجر 2 رکعت, ظہر 4 رکعت, عصر 4 رکعت, مغرب 3 رکعت, عشاء 4 رکعت. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. پانچوں نمازوں کی فرض رکعتوں کی کل تعداد بتائیں. 17. جی جناب 17 فرض رکعتیں ہیں. سب نمازوں کی ساری سنتوں کی رکعتوں کی تعداد بتائیں. 20. اللہ. تمام نمازوں کے نوافل کی تعداد بتائیں. 8. اچھا جناب نماز جمعہ میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 14. ارے بھائی سوال تو پورا ہونے دو. نماز عید کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 2. نماز تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ کم از کم 2, زیادہ سے زیادہ 12. اللہ. اشراق چاشت کی رکعتیں بتائیں. 4. عوابین کے نوافل بتائیں. کم از کم 2, زیادہ سے زیادہ 6. اچھا چلیں تھوڑا سا مشکل سوال کرتے ہیں. نماز تراویح میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 20. اللہ. نماز جنازہ میں کتنی رکعتیں؟ چلو یہ بتا. نماز جنازہ میں رکعت نہیں ہوتی بلکہ 4 تکبیریں ہوتی ہیں. جواب سے دیا ہے. یہ سوال آپ ان سے ہی پوچھ کے دیکھیں, دیکھیں کتنے ہاتھ بلند ہوتے ہیں. اچھا نماز کی شرائط کتنی ہیں؟ 6. نماز کے فرائض کتنے ہیں؟ 7. نماز کے واجبات کتنے ہیں؟ 30. نماز کی سنتیں کتنی ہیں؟ 90. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں میں ایک شرعی مسئلہ بیان کروں گا اور پھر مدنی منع کے ذریعے ہم کچھ معلومات بھی ہمیں ملتی رہے گی. کہ یاد رکھیے کہ جن کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ہیں وہ یہ مسئلہ غور سے سماعت کر لیں. میت کی عمر معلوم کر کے اس میں سے 9 سال عورت کے لیے اور 12 سال مرد کے نابالغی کے نکال دیں, باقی جتنے سال بچے ہوں. اب حساب لگائیں کہ کتنی مدت تک وہ مرحوم اگر بے نمازی رہا ہے تو کتنی مدت تک رہا ہوگا, حساب لگائیں. یا بے روزہ رہا, اگر ایسے مرحومین ہیں جو نماز کے پابند نہیں تھے یا روزہ وغیرہ نہیں رکھتے تھے, تو اب اگر آپ ان کا فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں. تو اب یہ حساب لگائیں کہ کتنی نمازیں یا روزے ان کے ذمے قضا باقی ہے. زیادہ سے زیادہ اندازہ لگا لیں, بلکہ چاہیں تو نابالغی کی عمر کے بعد بقیہ ساری عمر کا حساب لگا لیں. اب فی نماز ایک ایک صدقہ فطر خیرات کیجئے اور کسی شرعی فقیر کو اس کا مالک بنا دیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے جو قضا کا گناہ ہے اگر یہ ادا کر دیا جائے فدیہ ان کی طرف سے. اس کے تفصیلی احکام ہیں, اس میں اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں. اگر اس کو مزید پڑھنا چاہیں تو یہ نماز کے احکام جو کتاب ہے اس میں یہ پوری تفصیل موجود ہے. اور آپ جی قضا نماز کا طریقہ رسالے میں بھی موجود ہے، نماز کے احکام کتاب کے اندر یہ رسالہ بھی موجود ہے، بلکہ دعوت اسلامی کی طرف سے یہ سروس بھی آپ کو دی جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے مرحومین کا فدیہ دینا چاہتے ہیں تو اس میں ایک ہیلے کا طریقہ بھی ہے کہ بہت بڑی رقم بن جائے اور آپ کے پاس اگر تھوڑی رقم ہے تو بھی ادا کیا جا سکتا ہے، مگر اس کی تفصیل آپ نماز کے احکام میں پڑھ لیں اور پھر دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کر کے یہ رقم ہم تک پہنچا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم فدیے کے یہ معاملات بھی کر دیں گے آپ کے حل۔ لیکن اب سوال بڑے پیچیدہ ہیں، ذرا غور کیجئے گا، کیا ہمیں یہ معلومات ہے کہ نہیں، ایک نماز کے فدیے کی مقدار کتنی ہے؟ دو کلو میں 80 گرام کم گندم یا آٹا یا اس کی رقم۔ اللہ اللہ، اچھا ایک دن کی نمازوں کے کتنے فدیے ہوں گے؟ ایک دن وتر سمیت 6 نمازوں کے 6 فدیے۔ جی یاد رہے، ایک دن کی اگر آپ نے فدیہ بنانا ہے تو 6 نمازیں گنی جائیں گی، کیونکہ 5 نمازیں اور وتر کا الگ تو 6 ہو گئے۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ تو آسان جواب دیا نا، آپ تھوڑا مشکل کرتے ہیں۔ ایک مہینے کی نمازوں کے کتنے فدیے ہوں گے؟ 180۔ ایک سال کی نمازوں کا کتنا فدیہ بنے گا؟ 160۔ ارے کمال ہے بھائی، اتنی دیر تو کمپیوٹر میں بھی لکھتے۔ 2 سال کی نمازوں کے کتنے فدیے ہیں؟ 4520۔ 5 سال کی نمازوں کا فدیہ بتائیں؟ 10,800۔ جبھی تو مدنی کمپیوٹر کہا ہے، 10 سال کی نمازوں کا فدیہ بتائیں؟ 21,600۔ اللہ اللہ، 20 سال کی نمازوں کا فدیہ بتائیں؟ 40,200۔ 40 سال کی نمازوں کا فدیہ بتائیں؟ 86,400۔ 50 سال کی نمازوں کا فدیہ بتائیں؟ 10,800۔ اللہ، اچھا چلیں یہ تو آپ نے فدیے بتائیں نا، آپ تھوڑا اور مشکل کرتے ہیں۔ اگر ایک نماز کا فدیہ 100 روپے بنتا ہے تو ایک دن کی نماز کا فدیہ کتنا بنے گا؟ 600 روپے۔ اللہ اللہ، اچھا چلیں ایک ہفتے کی نمازوں کا فدیہ کتنا بنے گا؟ 4,200 روپے۔ ایک مہینے کی نمازوں کا فدیہ کتنا بنے گا؟ 18,000 روپے۔ اللہ غنی، ایک سال کی نمازوں کا فدیہ کتنا بنے گا؟ 2,19,000۔ 2 سال کی نمازوں کا فدیہ؟ 4,38,000۔ اللہ غنی، 5 سال کی نمازوں کا فدیہ؟ 10,95,000۔ اگر 10 سال کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہو تو؟ 21,90,000۔ اللہ غنی، 20 سال کی نمازوں کا فدیہ؟ 39,80,000۔ 40 سال کی نمازوں کا فدیہ؟ 87,60,000۔ اللہ غنی، 50 سال کی نمازوں کا فدیہ؟ 1,09,50,000۔ جواب سارے درست دے دیے، اٹس انبیلیویبل۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، شاید کمپیوٹر کو، کیلکولیٹر کو حساب لگانے میں دیر لگتی ہے، یہ مدنی منا کمال ہے۔ میں نے کئی بار ان سے بڑے کراس کوسچن سوال و جواب کے بھی کیے ہیں۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، شہزادہ حضور سے بھی کہیں گے دعا کریں، اللہ انہیں عالم با عمل بنائے، ان کے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنائے۔ یہ وہ مدنی منا ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ماں باپ بچوں کو حج پر اور مدینے لے جاتے ہیں۔ جب یہ مدنی مذاکرے میں آئے تھے، امیر اہل سنت کو اتنا ماشاءاللہ ان کی گفتگو پسند آئی تھی، اور ان کی وجہ سے ماشاءاللہ ان کو سن کر امیر اہل سنت دعا دی کہ کاش کوئی ان کو اور ان کے ماں باپ کو حج پہ بھیج دے، تو ماشاءاللہ ان کے، یوں سمجھیے کہ ان کے ماں باپ ہی کی تربیت ہے، مگر اس مدنی منع کی وجہ سے انشاءاللہ ان کے لیے بھی اور ان کے ماں باپ کے لیے حج کا ٹکٹ آیا۔ اور ان کے والد صاحب بھی یہاں موجود ہیں، مبارکباد پیش کروں گا۔ عالم دین ہیں، یوسف مدنی ہیں، جامعۃ المدینہ کے استاد بھی، آپ بھی آگے آئے ماشاءاللہ۔ یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے تربیت۔ اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ انہیں مفتی دعوت اسلامی بنائے۔ میں شہزادہ حضور کو تکلیف دوں گا، اگر کرم فرمائے اپنے ہاتھوں سے اس مدنی منع کو، ماشاءاللہ۔ جی حضور، ماشاءاللہ، ان کو بھی تحفہ دیں، ان کے والد صاحب کو بھی تحفہ دیں، شاندار تربیت کی وجہ سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ والد صاحب کی ملک کر دیں میرا خیال ہے تحائف، کیونکہ نابالغ ہیں ماشاءاللہ، تو والد صاحب کے نام جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ، مبروک بھائی، زور سے کہیں گے سبحان اللہ، کیا بات ہے دعوت اسلامی کی، کیا بات ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں، میرے بہت اچھا، آپ نے سوال کیا، میرے ذہن میں آیا تھا کہ اب 50 سال کا 1 کروڑ سے زیادہ کا فدیہ سن کر تو کوئی فدیہ بےچارہ ادا نہیں کر سکے گا، تو میں نے جس طرح بتایا تھا اس کی پوری تفصیل ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 کروڑ نہیں ہے، 50 لاکھ نہیں ہے، 10 لاکھ نہیں ہے، کچھ 1,000 روپے ہی ہیں، تو شریعت بہت زبردست ہماری، جس میں مذہب اسلام بہت آسان مذہب ہے، علماء نے اس کا ایک طریقہ بیان کیا، اس کی تفصیل میں ابھی بیان نہیں کر سکوں گا، تو آپ ہمارے ذمہ داران سے رابطہ کر کے، وہ پہلے تو طریقہ خود ہی پڑھ لیں نماز کے احکام رسال کتاب کے اندر، جس پہ قضا نمازوں کا طریقہ جو اس کا رسالہ ہے اس کے اندر موجود ہے، اور پھر آپ جتنی بھی رقم دینا چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ دیں، مگر جتنی دے سکتے دے دیں، پھر اس کے لوٹ پھیر کا طریقہ کتابوں میں علماء نے لکھا، اس طریقے سے انشاءاللہ امید ہے یہ فدیہ ادا کر دیا جائے گا، ماشاءاللہ۔ مرحبا مرحبا، ٹھیک ہے جناب، اب چلیں گے ایک بار پھر اسکور بورڈ کی جانب، دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. مقابلے میں کچھ بدلاؤ آیا ہے. ایک نمبر کا فرق ہو گیا ہے، ساہیوال والے آگے ہو گئے ہیں. زینی آزمائش کا پہلا سیمی فائنل وہ بھی بڑا ہی کلوز تھا، اور اب زینی آزمائش کا دوسرا سیمی فائنل ہے. ایک نمبر کا فرق ہے اور آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا. فائنل میں ساہیوال والوں نے جانا ہے، اسلام آباد والوں جائیں گے. آئیے شروع کرتے ہیں راؤنڈ جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. آپ بھی پانی پی لیں، میں بھی پانی پی لوں. جناب جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، دو دو نمبر ہر نمبر پر ہر سوال پر دیے جائیں گے، مگر اگر غلط جواب دیا تو دو نمبر مائنس ہو جائیں گے. اگر آپ نے سوال پورا نہیں سنا تو دو نمبر آپ کو سوال خود ہی پورا کرنا ہوگا، جواب بھی خود دینا ہوگا، جب جا کر دو نمبر ملیں گے. بیل بجائیں گے پہلے آپ. جی پہلا سوال ہے، اذکار بیل بجائی ہے پہلے اسلام آباد والوں نے. اذکار محصورہ سے کیا مراد ہے؟ وہ اذکار جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے، جن کا پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی، یا جو قرآن پاک میں اذکار آئے ان کو اذکار محصورہ کہتے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب باری ہے شیر کی، میں دوسرا مصرع پڑھوں گا. پے کرے بیل بجائی ہے پہلے ساہیوال والوں نے. ایک لفظ ہی سنتے ہیں اور بیل بجا دیتے ہیں، اور یہ دوسرے مصرے کا پہلا لفظ ہے. ہر گھڑی شرمو حیا سے بس رہے نیچی نظر، پے کرے شرمو حیا بن کر رہوں مولا مدام. تھوڑا سا ٹھیک، پے کرے شرمو حیا بن کر رہوں آقا مدام. پے کرے شرمو حیا بن کر رہوں آقا مدام. جواب درست دے دیا. ایک ایک سوال اور ایک ایک شعر دونوں نے درست بتا دیا ہے. اب باری ہے پھر سوال کی. حضرت اسامہ پھر بیل بجائی ہے اسلام آباد والوں نے. صرف صحابی کا نام سنا ہے. جلدی کیجیے، پانچ سیکنڈ رہ گئے. اللہ، بیل بجاتے وقت یہ نہیں سوچا کہ جواب آتا ہے کہ نہیں، دو نمبر مائنس کر دیے گئے ہیں. سوال تھا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قیامت میں چار آنکھوں کے سوا تمام آنکھیں روئیں گی، وہ چار آنکھیں کون سی ہیں؟ اب باری ہے شیر کی، دوسرا مصرع پڑھوں گا. در پھر بیل بجا دی ہے، فقط ایک لفظ سنا ہے ساہیوال والوں نے. کیا یہ شیر معلوم ہے انہیں؟ پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں، بیل بجاتے وقت کیوں نہیں سوچتے؟ در در کی ٹھوکروں سے مجھے شاہ بچا لو. آپ کو پورا شیر سنانا تھا. مرنے کا شرف اب تو مدینے میں عطا ہو، در در کی مجھے ٹھوکروں سے شاہ بچا لو. آپ نے غلطی کر لی ہے، دو نمبر آپ کے مائنس ہو گئے جناب. شیر پورا سنائیں گے، ایک لائن کا ایک نمبر نہیں ہے ہمارے پاس. اب پھر دوبارہ مقابلہ اسی طرح قریب آ گیا ہے، پھر اب سوال کی باری ہے. اعمالے اب بیل ایک بار پھر، سوال میں بیل اسلام آباد والے بجاتے ہیں، شیر میں ساہیوال والے بجاتے ہیں. اب دیکھنا ہے کیا جواب دیتے ہیں. اعمالے اسلام کی کتنی قسمیں ہیں؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ عوامر و نواہی، یعنی نیکی کی بات کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ایک بار پھر اسلام آباد آگے بڑھ گیا ہے ناظرین. مقابلہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر جاتا ہے. اب باری شیر کی ہے، پھر دوسرا مصرع پڑھوں گا. دال، اللہ مجھے پہلے ہی پتا تھا اب ساہیوال والوں نے بیل بجانی ہے. اب جواب دینا ہی نہیں دینا یہ بات کی بات ہے، بیل بجا دیتے ہیں. صرف دال. ہاتھ کو کان پر رکھو پا با ادب سمیٹ لو، دال ہو ایک ہا ہو ایک آخر حرف لام دو، دال ہو ایک ہا ہو ایک آخر حرف لام دو، جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ، مقابلہ ہر سوال پر ادھر ادھر جاتا ہے. اب سائی وال والے آگے ہیں. مدری چینل کے ناظرین، اس سے زیادہ کلوز کون سا سیمی فائنل آپ دیکھنا چاہیں گے؟ دو سوال اور دو اشعار باقی ہیں. اب ہے سوال، حضرت سیدنا یوسف جناب بیل بجائی. اب میرا خیال ہے میں سوال انہیں سے پوچھ لیا کروں، شعر آپ سے پوچھ لیا کروں. بیل باری باری بجانی ہے آپ نے. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہاں دفن کیا گیا؟ وقت بھی ختم ہو گیا ہے اور یہ سوال بھی آپ نے صحیح نہیں بتایا ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی وہ قمیض جس سے حضرت سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شفا ملی تھی، وہ قمیض حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہاں سے پہنچی تھی؟ اب جواب ہے، وہ قمیص ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی جو منتقل ہوتی ہوئی آپ تک پہنچی تھی. غلطی ہو گئی ہے، فرق ہو گیا ہے مقابلے میں. اب باری شیر کی ہے. دوسرا مصرع پھر پڑھوں گا. بے کس بالکل ساتھ بیل بجائی ہے. پہلے ہم جائیں گے ریپلے کی طرف اور دیکھیں گے کس ٹیم نے پہلے بیل بجائی ہے. درود پاک پڑھیں گے. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے جان صدقہ نور کا. خود صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری نسل پاک میں ہے ہر کا بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا نور کا. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلے آپ دیکھتے ہیں کہ ریپلے کیا بتاتا ہے. جی ساہیوال والوں نے پہلے بیل بجائیے جناب. فریاد سننے والے للہ شاد کر دے، بے کس تڑپ رہا ہے لے لے کے نام تیرا. بالکل درست دے دیا. ساہیوال والے مقابلے میں آگے بڑھتے ہوئے ناظرین، اب ایک شیر ہے اور ایک سوال ہے. شیر میرے پاس ایک ہے اور ایک ہی سوال ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ انتی جناب پھر بیل بجائی ہے سائیوال والوں نے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ انتی امی بعد امی، یہ کن کے لیے ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ام احمد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ارشاد فرمایا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کے وفات کے بعد انہوں نے آپ کی پرورش فرمائی. انتا امی بادا امی، میری سگی ماں کے بعد تم میری ماں ہو، حضرت ام ایمن کے لیے فرمایا، یہ بھی جواب درست دے دیا. اللہ اللہ اللہ. اب شعر آخری ہے، پہلا مصرع پڑھوں گا. نظر نہ آیا، نظر نہ آیا قرارے دل حزی، اب تک نگاہ رہتی ہے یوں بے قرار آنکھوں میں. کچھ غلطی ہے اس میں. نگار رہتی ہے یوں بے قرار آنکھوں. پہلا مصرع. نظر نہ آیا قرارے دل خراب اب تک، نظر نہ آیا قرارے دل خراب اب تک، نگار رہتی ہے یوں بے قرار آنکھوں میں. جواب درست دے دیا ہے. اللہ اللہ اللہ. اسلام آباد والے آگے چلتے رہے مگر آخری دو سیگمنٹ نے پاسا پلٹ دیا. دونوں ٹیموں سے گزارش آگے آئے اور ساہیوال والے فائنل تک پہنچ گئے ہیں. اب فائنل ہوگا، سیمی فائنل. فائنل ہوگا ساہیوال اور سکھر کے درمیان. آگے آ جائیں دونوں ٹیمیں. ماشاءاللہ بہت شاندار مقابلہ. ابھی بیٹھیں گے، آپ کی قرآن تازی ہونی ہے، ابھی تو بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. بیٹھ جائیں سارے اسلے میں، بیٹھ جائیں. تحفے نہیں چاہیے آپ کو؟ ماشاءاللہ تشریف لائیں. شاندار تیاری تھی لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کسی ایک نے ہی آگے جانا تھا. چلیں آگے آ جائیں، طائف لے آئیں، سوال لے آئیں، جلدی جلدی کریں. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں، فائنل اسکور بورڈ کیا رہا. اسلام آباد 47 ساہیوال. ذرا جی ماشاءاللہ یہ پیارے پیارے آپ کو تحائف بھی دیے جائیں گے. 6300 کے مدنی چیک بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. یہ لیجیے حضور، ماشاءاللہ. جی اب دیکھتے ہیں. جی ہاں، ان کا ہاتھ بروک ہو گیا تھا، یہ پلاسٹر کے ساتھ آتے رہے اور بڑا اچھا، اور آج ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام آباد والے آگے بڑھ جائیں گے. بتائیں یہاں آ کے بیمار بھی ہو گئے تھے. اللہ ان کا آنا قبول کرے، انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی چل کے ناظرین کی کیا رائے تھی آج. 81% رائے بھی ساہیوال کی تھی. سارا ساہیوال ہی رائے دے رہا تھا لگتا ہے. اور جناب یہ ایسا ہی ہوا کہ ساہیوال والے آگے بڑھ گئے ہیں. مدنی چل کے ناظرین اب 9 اپریل کو فائنل ہونے جا رہا ہے. آپ سب سے میں گزارش کروں گا جو یہاں آ سکتے ہیں ضرور آئیے گا. بے شمار پیارے پیارے تحائف ہم نے ہمارے حاضرین کے لیے بھی رکھے ہیں اور ایک خصوصی انعام بھی ہے. حاضرین میں سے کسی ایک خوش نصیب کو 50,000 روپے کا مدنی چیک دیا جائے گا قرآن دازی کے ذریعے، اور اس کے علاوہ بہت سارے تبرکات. تو آنا نہ بھولیے. آئیے دیکھتے ہیں 9 اپریل کو کیا ہونے جا رہا ہے. آئیے دیکھیے اسکرین پر. ذہنی آزمائش سیزن 8 فائنل. ذہنی آزمائش کا فائنل جو ہے وہ باب الاسلام سندھ اور پنجاب کے درمیان ہو رہا ہے. معلومات کا خزانہ لوٹتے لٹاتے، ذہنی صلاحیتیں نکھرتے نکھارتے، ناظرین کو محظوظ کرتے کراتے، ہر دل عزیز سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 بتدریج پہنچا اپنے عروج پر. برس رہا ہے دیکھ لو. اب دیکھنا ہے کون ہوگا فائنلسٹ، کون پہنچے گا فائنل میں اور کون اپنے نام کرے گا سیزن 8 کا مارکا. رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو علم دین کا نور عطا فرمائے، ہم سب کو عالم با عمل بنائے. ذہنی آزمائش کے یہی تو فائدہ ہے، سوال و جواب بھی سن رہے ہیں اور علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں. بہت جلد فائنل مقابلے سے لطف اندوز ہونے اور علم دین کے مزید حصول کے لیے دیکھنا مت بھولیے ذہنی آزمائش سیزن 8 کا فائنل. 9 اپریل بروز اتوار رات 9:30 مدنی چینل پر. جی سکھر اور ساہیوال آنکھیں اشکبار ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں تک پہنچ کر پیچھے جانا آسان نہیں ہوتا، اور ذہنی آزمائش میں بعض اوقات آتے بھی اسی لیے ہیں ہمارے اسلامی بھائی. ان کی تمنا بھی یہ ہوتی ہے کہ یہاں آئیں گے تو مدینہ شریف بھی پہنچ جائیں گے. لیکن یاد رہے کہ اگر سیمی فائنل میں پیچھے رہ گئے ہیں، آقا کی بارگاہ میں حاضری ذہنی آزمائش کی محتاج نہیں ہے. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. ہم بھی تیبا جائیں گے، تیبا جا کر آقا کو حال دل سنائیں گے فریاد میں آقا کی آنسو بہ گئے سب مدینے کو چلے سب مدینے کو چلے چلے ہم رہ گئے مدینہ یاد آیا ہے پہنچنا سر پر تو کہنا ہر برس یہ سوچ کر ہی رہ گئے ارے سوئے تیبا جانے والا سوئے تیبا جانے والا مجھے چھوڑ کر نہ جانا عطا فرمائے باذوق باشوق حاضریاں ہم سب کا مقدر فرمائے. اب گزارش کروں گا کہ جی قرآن دازی بھی کریں گے اور سوال بھی جو مدری چلے کے ناظرین سے کیا جاتا ہے وہ بھی کریں گے. فائنل سے پہلے آپ نے جواب دینا ہے انشاءاللہ. جی سوال یہ ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے سال طویل عمر پائی, یہ آپ سے سوال کیا گیا تھا. جواب ہے 350 سال. بہت سارے نام ہیں اسکرین پر, آپ نام دیکھیں گے, ہم قرآن دازی کر رہے ہیں. صحیح جواب دینے والوں کے نام آپ اسکرین پر دیکھ لیں. بنت غلام دستگیر گوجرا, اپنا ایڈریس دیجئے, انشاءاللہ یہ تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا. آج جو سوال آپ سے کیا جا رہا ہے جو فائنل میں انشاءاللہ شروع میں جواب دیا جائے گا, اللہ عز و جل کی وہ کون سی نعمت عظمیٰ ہے کہ اس نے اپنے کرم عظیم سے خاص ہم کو عطا فرمائی, ہم سے پہلے کسی امت کو نہ ملی. اللہ اکبر, یہ کون سی عظیم نعمت عظمیٰ ہے, آپ نے اس کا جواب دینا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ اپریل سے اس کا جواب آپ کو مل جائے گا, آپ اس کا جواب ہمیں پہنچائیں گے. فیضان ابو ہریرہ, میں گزارش کروں گا, رکن شورا برکت بھائی بھی موجود ہیں ماشاءاللہ, آگے آ جائیں. اور پہلے فیضان ابو ہریرہ ہم دیتے ہیں انشاءاللہ. یہ کس کو دیا جائے گا, ہماری مجلس فیصلہ کرے, ساہیوال یا اسلام آباد؟ ہمارے عبد الخالق بھائی اسلام آباد کو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ غلاف کعبہ ملا ہے, اللہ کعبے کا غلاف وہاں جا کر پکڑنا بھی نصیب فرمائے, ماشاءاللہ. جی اب باری ہے قرآن دازی کی. جی حضور قرآن دازی کی, جی انشاءاللہ مدنی منوں کی قرآن دازی ہو رہی ہے. دو ٹوکر نکالے جائیں گے انشاءاللہ. جی رکن شورا کو مائک دیں انشاءاللہ خود ہی. جی 41 83 4183 4183. مدنی منع میں کوئی ہیں یہاں اسٹیج پہ تو نہیں ہے بھائی, چلے دوسرا 4618 4618 موجود ہے ماشاءاللہ, آگے آ جائیں ماشاءاللہ. مرحبا, چلے ہم بڑوں کی دیا ہے بھائی ماشاءاللہ. برکت سائیں کے ہاتھوں سے تحفہ لیتے جائیں بھائی. ماشاءاللہ رکن شورا آج ہمارے منچ پر آئے ہیں. بڑے اسلام بھائی کی بھی دو قرآن اندازیاں ہوں گی. 4352 آ جائے ماشاءاللہ, اور 4348 4348 4348 موجود آ گئے ماشاءاللہ. آ جائے دونوں آ جائیں. ارے مدنی چینل کے مدنی عملے کے نکلتے ہیں بھائی تو پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ برحبا تحفہ لیتے برکت بھائی کیا چلے انشاءاللہ رکن شورا بھی ہمارے پاس آئے ہیں, ہمارے منچ کو زینت بخشی ہے, انہیں بھی ہم انشاءاللہ تحفہ پیش کریں گے. مبارک یادگار ان کے ساتھ جائے گی ماشاءاللہ. مدنی چل کے ناظرین آپ سے اب سوال ہو گیا ہے کہ وہ کون سی نعمت عظمیٰ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے. اس کا جواب آپ نے ماہنامہ اپریل سے اگلے سلسلے سے پہلے دینا ہے. صلاۃ و سلام کے لیے تمام اسلامے کھڑے ہو جائیں. یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا ولا البدر علینا من سنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ودعا للہ داعی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا سرکار آنا حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا حشر میں سرکار آنا میرے عیبوں کو چھپانا اپنے رب سے بخشوانا ساتھ جنت میں خوشخبری. دیکھیے یہ بات طے ہے, یہ کئی بار عرض کیا ہے کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے. ابھی التجا کی ہے, ابھی آنسو بہے ہیں, تو آقا نے ابھی کرم کر دیا ہے. ہمارے اسلام آباد کے اسلامی بھائی کا بلاوا آ گیا ماشاء اللہ. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو تو مہمان کیا کرے کہ سارے ہی میرے تو سارے ہی بچے ہیں سب جائے مدینہ شریف. اللہ کرے ہم سب کو حاضری نصیب. اب دیکھیں بظاہر یہ مقابلے میں پیچھے رہ گئے ہیں, ساہی وال والوں کا پتہ نہیں کہ فائنل جیتیں گے کہ نہیں. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا جیت ہار الگ چیز ہے, بلاوا الگ چیز ہے. آقا بلاتے ہیں تو خود ہی انتظام ہو جاتے ہیں. اللہ اور اسلامی بھائی کو بھی جزائے خیر دے جنہوں نے یہ واقعی میرے دل میں تمنا تھی. اللہ ان کو بار بار حرمین طیبین کی حاضری عطا فرمائے اور بار بار انہیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے.